Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peterstraten. Vandaag is de inhoudelijke behandeling van de strafzaak begonnen tegen de vier mannen die verdacht worden van betrokkenheid van het neerhalen van vlucht MH17. Wat kunnen we daarvan verwachten? Dat hoor je straks in Blok en Twan. Verlofdagen die je kunt opnemen wanneer je partner of je kind overlijdt, dat bestaat nog niet in Nederland. En daardoor komen werknemers regelmatig in de problemen op hun werk. In België zijn ze vooruitstrevender. Daar wordt het wettelijke rouwverlof verlengd van 3 naar 10 dagen. Eerst het NOS-journaal. Met Michel Koenen. Google heeft een boete van 220 miljoen euro gekregen van de Franse mededingingsautoriteit. Volgens de toezichthouder heeft de zoekmachine eigen diensten voorgetrokken ten nadele van concurrenten. Daarbij is gekeken naar het gebruik van complexe algoritmes bij online advertenties. Onder meer de Franse krant Le Figaro had een klacht ingediend bij de kartelwaakhond. Google heeft een miljoenenboete geaccepteerd en beterschap beloofd. De verbreding van de A1 tussen Azelo en Twello is vanochtend afgerond. In beide richtingen zijn er nu 3 rijstroken. Rond Deventer liggen er zelfs 4 aan elke kant. Rijkswaterstaat heeft 2 jaar aan de verbreding gewerkt. De hoop is dat de verbreding leidt tot minder files en minder ongelukken, zegt Rijkswaterstaat. De automobilist heeft voordat we begonnen natuurlijk altijd in de file gestaan. Er stond altijd in de file bij Badmen, bij Deventer, 's ochtends en 's avonds. En met deze verbreding is de capaciteit zodanig dat die files verdwenen zijn. Rijkswaterstaat start volgend jaar met het tweede deel van het project. Dat is de verbreding van de A1 richting Apeldoorn. Daar komen in beide richtingen 4 rijstroken. Informateur Hamer gaat vandaag door met haar gesprekken. De leiders van VVD, D66 en CDA komen vanmiddag samen langs. Hamer is jarig vandaag en wilde eigenlijk gisteren al klaar zijn met haar opdracht. Maar eind vorige week werd al duidelijk dat ze dat niet ging halen. Rusland wil dat de UEFA actie onderneemt tegen Oekraïne. Op het shirt waarmee die ploeg op het EK gaat spelen zijn met stipjes de contouren van het land te zien. Ook de door Rusland geannexeerde Krim staat erop. Almere City FC heeft een nieuwe trainer. Het is Gert-Jan Verbeek, die in Nederland al eerder coach was van onder meer Feyenoord, AZ en Twente. Verbeek tekent voor 2 jaar in Flevoland. Bijna 1 op de 5 fabrieken in Nederland heeft problemen met de toelevering. De productie hapert doordat materialen niet binnenkomen, blijkt uit cijfers van het CBS. Fabrikanten hadden vlak na de corona-uitbraak de productie juist teruggeschroefd, maar kwamen in de problemen toen de vraag weer toenam na versoepelingen, zegt deze sectoreconoom bij ING. Toen stond alles op de rem en daarna is alles versneld weer opgestart. Havens hebben problemen, dus er is een tekort aan containers. En er zijn ook bij verschillende fabrieken die grondstoffen produceren en chips bijvoorbeeld produceren, zijn er problemen geweest. Dus die zijn een tijdje stilgelegd in Amerika en in Azië. Het chiptekort kan nog wel even duren, maar de verwachting is dat Nederlandse fabrieken eind dit jaar gemiddeld weer net zo goed draaien als voor corona. De Russische oppositieleider Alexei Navalny is na een verblijf in het ziekenhuis teruggekeerd naar de strafkolonie. Daar zit hij een straf uit van 2,5 jaar, meldt het Russische staatspersbureau TASS. Navalny werd in april in een gevangen ziekenhuis opgenomen na een hongerstaking van 3 weken. Vorig jaar was hij doelwit van een aanslag met gif, vermoedelijk gepleegd in opdracht van president Poetin. Na een herstelperiode in een ziekenhuis in Berlijn keerde hij terug naar Rusland. Het weer nog, veel zon, vooral in het westen. Landinwaarts zijn er ook enkele stapelwolken. Blijft droog, het is 20 tot 24 graden. Morgen opnieuw zomerweer met veel zon en wat stapelwolken. Wel wat warmer, 20 tot lokaal 25 graden. Dankjewel, Michel. Gaan we naar Erwin de Hart. Goedemiddag, Erwin. Goedemiddag. ANWB Verkeersinformatie. Daar komt hij. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat tussen Stroe en Afrit Hoenderloo 5 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En de vertraging is een kwartier op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen knooppunt Markiezaad en Hoogerijde nog steeds 2 kilometer stilstaand verkeer. De weg is tot morgenochtend dicht. Verkeer vanuit Antwerpen kan omrijden via Breda. Verkeer vanuit Zeeland via de Oesterdam, de N659. En omrijders staan in de file op de N59 Zierikzee richting knooppunt Hellegatsplein tussen de N256 en Oosterland 2 kilometer. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu tijdelijk vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Vraag een proefrit aan op mini.nl. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, iDeal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van binnen tot online betalen. Get paid. CCV. Bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichketen. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en 4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Maak het jezelf makkelijk met het CCV pinpakket. Nu tot €200 korting, inclusief pinautomaat, betalingen en 24/7 service. Kijk voor de actie op ccv.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen en met extra veel voordeel. De BMW Business Editions. Onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Ontdek de BMW 5-serie Business Edition op bmw.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Hoe reageert de mens mentaal en fysiek op extreme omstandigheden? Dat ging artsonderzoeker Stijn Tola uitzoeken op Antarctica. Hij heeft er een jaar lang geïsoleerd. Straks zijn opmerkelijke verhaal. En door corona zijn we veel meer gaan snoepen uit verveling. En daardoor is het aantal mensen met overgewicht met ruim 27% toegenomen. Reden genoeg voor het Diabetesfonds om deze week te starten met de Nationale Suikerchallenge. Eerst de inhoudelijke behandeling van de strafzaak MH17. De inhoudelijke behandeling van het MH17-proces is vanochtend begonnen. Vier verdachten staan terecht voor de moord op de 298 inzittenden van de Malaysian Airlines vlucht, waarvan 193 Nederlanders. De grote vragen van dit proces zijn of vlucht MH17 in juli 2014 neergeschoten werd met een boekraket, en zo ja, waar deze afgevuurd is en wat de verdachten daar dan mee te maken hebben. En daarom... Vijf vragen over... Het MH17-proces, en die vragen stellen we aan kenner van het internationaal strafrecht, universitair docent Marieke de Hoon, sorry, van de VU. Wat zeg je, de VU, klopt dat? Ja. Goedemiddag, mevrouw de Hoon. Goedemiddag. Ja. Was het een bewogen eerste dag? Het was eigenlijk nog best wel kort vandaag. Morgen gaan we echt helemaal van start met de inhoudelijke behandeling. Vandaag waren met name nog heel veel uitleg over hoe ze het gaan doen. Hoeveel de rechters gaan voorlezen van het proces. Overigens, wat er nog wel dan weer interessant aan was, is dat de verdediging wel meteen zei... Oh, wacht even, we willen graag dat jullie meer gaan voorlezen dan jullie misschien wel van plan zijn. Oké, vijf vragen, daar gaan we. 1. Toch maar even, wie zijn nou precies die verdachten? Nou, dat zijn 4 Russen, 1 Oekraïner. Die zijn allemaal pro-Russisch. Die zijn allemaal verantwoordelijk, vrij hoog in de boom. Dus dat zijn geen voetsoldaten. En die zijn allemaal heel erg verantwoordelijk voor echt dat gebied geweest in Oost-Oekraïne. Waarvan 1, de hoogste Girkin, echt de soort van minister van Defensie was. En zij hebben samen, zegt het OM, nauw en bewust samengewerkt om die boekraket... te organiseren, om hem daar te krijgen, waarmee dus MH17 is neergeschoten. En het OM zegt daarbij dus, daarbij zijn jullie schuldig. En blijft het ook bij deze verdachte? Nou, dat is maar de vraag. Het OM heeft wel gezegd dat ze voor de kleinere, dus de voetsoldaten, dat ze daar niet verder achteraan gaan. Dat is dan iets voor Oekraïne. Denk bijvoorbeeld ook aan mensen die betrokken zijn geweest bij het wegrijden van die boek. Dus zorgen dat het bewijs wegging. Maar het OM zou wel geïnteresseerd zijn, zeggen ze, als er nog wat mensen hoger in de boom, zoals in het Kremlin, als ze daar ook nog bewijs tegen rondkrijgen. Nou zitten deze verdachten niet in hechtenis. 2. Is er een kans dat ze ooit in de cel komen? Ja, die is klein. Kijk, ze kunnen natuurlijk de fout maken. Maar waarom zouden ze? Stel dat ze veroordeeld worden en ze gaan dan reizen naar andere landen. Ja, dan kan het natuurlijk zijn dat ze daar worden gearresteerd en uitgeleverd. Maar zolang ze dat soort fouten niet maken en zolang ze worden gesteund in Rusland, is de kans dat ze in de cel komen niet zo heel groot. Maar dan toch de vraag, waarom is die rechtszaak er dan überhaupt? Ja, nou, ten eerste, dus, ze hebben dan wel die veroordelingen. Dus er is in ieder geval een wat beperking van hun reismogelijkheden. Maar ik denk veel belangrijker is, het recht wordt dan gesproken. En dat betekent twee dingen. Ten eerste is het voor die verdachte, voor de nabestaanden een erkenning dat dit is gebeurd. Maar het is ook heel belangrijk om het ontkenning tegen te gaan. Dus als er dan... Nu zijn natuurlijk allerlei mensen die zeggen, journalisten die daar onderzoek naar hebben gedaan, die zeggen, zo is het gebeurd. Maar dan zeggen de mensen die dat niet geloven, zeggen, ja, dat kun jij wel zeggen. Nou, als er dan een veroordeling ligt, dat betekent dat er echt het bewijs in de openbaarheid is gewogen door rechters. Die komen dan tot een uitspraak. En dat heeft natuurlijk veel meer gezag. Dus later helpt dat wel met het tegengaan van mensen die maar blijven beweren dat het niet zo is gebeurd. 3. Slechts 1 van de 4 verdachten laat zich verdedigen. Wat is daar de reden voor? Ze zeggen dat ze het niet legitiem vinden, het Nederlandse strafrecht. En dat ze er niet aan mee willen doen. Dus 3 van de 4 verdachten die komen überhaupt niet opdagen. Nou, dat kan gewoon volgens het Nederlands strafrecht. Dat noemen we een verstekveroordeling. En 1 van de verdachten laat zich wel vertegenwoordigen. Komt zelf niet. Want als je hier komt, ja, dan word je natuurlijk opgepakt. Dat is niet handig, denkt hij natuurlijk. Maar Pulatov heeft wel advocaten gestuurd. En dat betekent dat zijn proces wel in tegenspraak is. En dat betekent wel dat die advocaten gewoon een volledige proces kunnen voeren, vragen kunnen stellen, kunnen zorgen dat de rechten van de verdediging goed worden bewaakt en dat soort aspecten. En dat zijn Nederlandse advocaten? Ja, klopt. Dat moet. Want het is een Nederlands proces. Dus de rechters zijn Nederlands, het OM is Nederlands, maar ook de advocaten. Anders dan mag je gewoon niet in de Nederlandse rechtbank pleiten. 4. In hoeverre erkent Rusland deze rechtszaak? Ja, niet. Want ze zeggen natuurlijk, ja, het is Oekraïne geweest die het heeft gedaan. En dit is allemaal één groot complot tegen ons vanuit het Westen. En nou ja, wat ze allemaal wel niet zeggen. Maar juridisch is dat eigenlijk niet zo relevant. Nederland heeft gewoon een rechtsorde. Die wordt ook getoetst op de eerlijkheid van het proces door natuurlijk onze eigen, het Hof en de Hoge Raad, maar ook door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Overigens is Rusland daar ook onderdeel van. Dus ja, dat zij dan zeggen, oh, het is allemaal niet eerlijk, is juridisch niet zo heel erg belangrijk. Ze proberen daar natuurlijk wel mee het draagvlak te ondermijnen, de geloofwaardigheid te ondermijnen. En je had het al over de nabestaanden. 5. Komen die nog aan bod in dit proces? In september is er met name dan een blok in het proces ingericht waarbij de nabestaanden ook de kans krijgen om hun spreekrecht uit te oefenen. En heel veel van de nabestaanden hebben ook aangegeven dat ze dat willen. En verder mogen ze ook vorderingen tot schadevergoeding indienen. Dus dat betekent dat gedurende de loop van deze strafzaak ook de, ja, dat noemen we dan civielrechtelijke claims, dus privaatrechtelijk. Dus de schadevergoedingen die zij als personen tegen die verdachten hebben, mochten die schuldig worden bevonden, dan hoeven de nabestaanden niet nog apart ook nog eens een keertje naar een burgerlijke rechter voor die claims. En dat vindt dus plaats in september. Hoe lang verwacht je dat dit gehele proces gaat duren? Ja, nog wel lang in de zin van zeker nog heel wat maanden, de rest van 2021. Het is een beetje gokken. Het zou mij helemaal niet verbazen dat het ook nog een beetje doorgaat in 2022. Maar dat ligt ook heel erg aan factoren. Stel nou dat de verdediging toch nog met allerlei punten komt die verder uitgezocht moeten worden. Sowieso. Nou, en wat ook nog kan, het is maar theoretisch, maar het kan dat een van die verdachten die nu geen advocaat hebben gestuurd, alsnog op een later moment in het proces toch nog advocaten zouden willen sturen. En dan moeten delen van het proces weer over. Dus dat kun je niet zo goed voorspellen. Maar wat we in ieder geval wel weten is dat hierna natuurlijk nog voor beide partijen beroepsmogelijkheden openstaan. Dus wie weet, als er allemaal beroep komt, dan duurt het nog jaren. Dankjewel. Marieke de Hoon, universitair docent aan de VU. van het album Purple Rain en Take Me With You. En die draaien we niet zomaar, want het is de geboortedag van Prince. 7 juni 1958. Hij zou er 63 zijn geworden. Waar het niet dat hij in 2016 op 57-jarige leeftijd overleed. En het is vandaag natuurlijk ook de geboortedag van... Oh, ik voelde hem aankomen. Informateur Mariette Hamer, die wordt vandaag ook 63. Wat voelde jij aankomen? Zeg het maar. Nee, mijn compaan Mischa Blok, die wordt vandaag 32. Mochten we haar willen feliciteren, dat kan allemaal via de app van Radio 1. Als je je kind of je partner verliest, is het meer dan logisch dat je een periode nodig hebt om dit te verwerken, zonder dat je hoeft door te werken. In Nederland bestaat dit rouwverlof nog niet, maar in België wordt de lengte van het wettelijke rouwverlof verlengd van 3 naar 10 dagen. Nienke Nijman is in de studio. Goedemiddag, fijn dat je er bent. Ja, uit onderzoek van CNV vorig jaar blijkt dat na verlies van dierbaren komen werknemers regelmatig in de knel op het werk. Hè? En dat klinkt heel logisch. En ik was dan ook verbaasd dat dit nog niet geregeld is in Nederland. Nee, want en dat is ook heel bijzonder dat het nog niet geregeld is. En inderdaad, in België gaan ze nu kijken of ze het kunnen uitbreiden, terwijl het iets is wat we in Nederland nog niet eens hebben. En in sommige cao's staat het opgenomen, maar dan is het echt aan de werkgever in hoeverre je die ruimte geeft aan jouw werknemers. Want je krijgt verlof op het moment dat je een kind krijgt, maar op het moment dat je dat kind verliest, daar staat dus niks over. Nee, en het krijgen van een kind is heel indrukwekkend en heeft een enorme impact op je leven. Maar het verliezen van een kind heeft natuurlijk ook onwijs impact op het leven. En een manier die vaak ook wat minder te overzien valt om bij de geboorte van een kind. Wordt rouw gewoon niet serieus genomen in Nederland? Nou, waarschijnlijk inderdaad de ernst en in hoeverre het dus belastend is voor een mens, dat wel wordt onderschat. Maar 10 of 3 dagen, is dat voldoende? Ja, ik zou in eerste instantie zeggen nee, absoluut niet. Nou is het natuurlijk zo dat elk rouwproces dat kent zijn eigen tijd. Het is niet zo alsof dat volgens een bepaald boekje gaat. En zeker wanneer het bijvoorbeeld een kind is of er is een andere complexe relatie met degene die is komen te overlijden, dan kan het ook zijn dat het veel langer duur nodig heeft. Dus wat een exacte tijd is, dat kan niemand op voorhand zeggen. Maar helemaal niks is veel te weinig. En als je dan inderdaad toch een tijd wil aanduiden van, nou ja, dan is zo'n 10 dagen is natuurlijk in ieder geval een prachtig begin, met waarschijnlijk de mogelijkheid om, als het lijkt op gecompliceerde rouw, dat daar meer tijd en ruimte voor gegeven wordt. En wat is nou de essentie van rouwverwerking? Wat is belangrijk om doorheen te gaan? Of hoe gaat dat eigenlijk? Nee, dat is lastig, want dat is voor iedereen anders. Hè? Er wordt wel eens gesuggereerd, er zijn verschillende fases, hè, van boos zijn, van niet willen accepteren. En dat zijn allemaal wel emoties die erbij komen kijken. Maar uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen rouwproces. En wat vooral belangrijk is, dat iedereen zichzelf de tijd geeft om te rouwen, de ruimte geeft om te rouwen, daarbij accepteert dat dit echt wel een enorme impact op je leven heeft. Dus dat je van tevoren ook niet helemaal kan anticiperen hoe je er zelf op gaat reageren. En dat je daarin heel goed voor jezelf zorgt. En dat klinkt heel cliché, maar je moet echt goed kijken naar wat jij zelf nodig hebt. Want het kan ook zo zijn dat juist je werk een bepaald ritme, een bepaalde afleiding kan geven, waardoor je misschien wel beter op de been blijft. Ja, dat is ook absoluut zo. En daarin is een stuk vorm van structuur en gezonde afleiding, als het ware, kan ook ontzettend helpend zijn. Maar waar je voor moet waken is dat daar dus weer te veel druk op wordt gelegd. En er is altijd een verschil tussen gekozen afleiding, omdat het iets is wat bij jou past en waar jij dus bewust voor kiest, of iets wat jou wordt opgelegd en dat jij niet de ruimte voelt om nee te zeggen tegen je werk bijvoorbeeld. Kun je het al uitgesteld doen? Dat je misschien nog wel een tijdje doorwerkt en nou ja, even afleiding, maar dat je na een aantal maanden, misschien wel zelfs een jaar, toch nog die rouwverwerking hebt? Ja, absoluut, absoluut. En we spreken bijvoorbeeld van gecompliceerde rouw. Als er inderdaad na gedurende bijvoorbeeld een jaar nog steeds ernstige last wordt ervaren van het verlies. En dat is, hè, je blijft je verdriet hebben. En het is ook niet zo dat je het altijd volledig verwerkt. Alleen, je moet er voor jezelf iets behapbaars van maken en het een plekje zien te geven om er op een adequate manier om te gaan, zonder dat het al te belemmerend werkt. Maar dat kan inderdaad ook betekenen dat je in eerste instantie denkt, hey, ik heb het nodig voor mezelf, voor wellicht voor mijn gezin, om nu door te gaan, om overeind te blijven staan en daarna de tijd nemen om alsnog te rouwen. Maar ik zou zeker aan iedereen adviseren om daarin die periode van rouw wel echt te nemen. Want wat kunnen de gevolgen zijn? Want je zegt zelf al last, maar wat zijn de problemen die opduiken na een te korte rouwperiode? Dat zijn klachten die bijvoorbeeld kunnen lijken op burn-out klachten. En wat er gebeurt bij een burn-out is dat er over jouw grenzen heen wordt gegaan. En als jij eigenlijk wil rouwen en daar onvoldoende aan toe komt, dan wordt er natuurlijk emotioneel gezien, fysiek gezien, ontzettend over jouw eigen grenzen heen gegaan. Dus burn-out, daarvan weten we het. We weten stemmingsklachten. Maar ook gewoon volledig het volledig uitvallen. En zeker op de werkvloer is dus eigenlijk is op de korte termijn bezuinigen op dit soort dagen betekent op de lange termijn gewoon wel echt een hele, hele dure gevolg voor zowel werknemer als werkgever. Ja, dus tot slot eigenlijk een werkgever zou idealitair moeten zeggen: ga maar gewoon even je tijd nemen. Als jij wil werken, kom werken. Wil je niet, doe het niet. Absoluut, dat zou het mooiste zijn. Als ze inderdaad daar mooi flexibel in kunnen zijn. Gaan we het hebben over seksualiteit. Een onderwerp waar niet iedereen graag over praat. Ik wel. Ja, ik zit ook meteen te denken. Twan, heb jij dit opgeschreven? Nee, ik heb het niet opgeschreven. Maar ik dacht wel eens, het slaat op mij. Je lichaamshouding zegt genoeg. Maar goed, als je partner een ernstige ziekte heeft of heeft gehad, hoe zit het dan met seksualiteit? Kom op tegen kanker, zeg maar de Vlaamse KWF, wil dit met de hashtag durf te delen bespreekbaar maken. Merk jij dat ook, dat daar nog een enorm taboe op ligt? Absoluut, sowieso alles wat met seksualiteit te maken heeft, daar heerst natuurlijk een taboe op. Maar zeker als het gaat om ziekte, en in dit geval gaat het inderdaad om kanker, maar ook om mentale ziektebeelden. En dat is dat heel veel zorgprofessionals die zijn getraind in zorgleven op het gebied waar de patiënt op dat moment last van heeft. En dat stukje seksualiteit is ook voor zoveel zorgverleners zo'n lastig onderwerp. Terwijl zij juist degene zijn die zo snel mogelijk in het proces moeten laten weten dat seksualiteit een onderwerp is wat bespreekbaar mag zijn. Moet absoluut niet, maar het mag wel. Want waar heb je wat gebeurt er met je seksleven als je partner ziek wordt? Er kan van alles gebeuren. Sowieso is het de seksuele beleving zal veranderen. De mate waarin je er behoefte aan hebt. Als je ook nog eens behandeld wordt, bijvoorbeeld door middel van hormoonbehandelingen. Nou, daar weten we van dat het een enorme impact heeft op jouw seksuele ik. Maar ook schaamte over wat er met jouw lijf is. Het verlies van vertrouwen in je lijf. Als we het hebben specifiek over kanker. En we hebben het over borstkanker of prostaatkanker. Ja, dat zijn ook natuurlijk nog eens lichaamsgebieden die specifiek worden gelinkt aan seksualiteit. Dus wat heeft dat voor impact op jouw lichaamsbeeld en over de manier waarop jij denkt dat jij seksualiteit kan beleven? Want jij bent ook relatiepsycholoog. Krijg je wel eens mensen inderdaad in jouw praktijk die zeggen van, nou, dit is er gebeurd. Een van de twee is ziek geworden en nu moeten we dus verder. Ja, absoluut. En wat voor traject ga jij dan met die mensen aan? Nou, dan gaan we dus echt weer kijken van, hé, maar wat is er überhaupt geweest aan seksualiteit voor dat jullie dat traject aan werd gegaan? Nou, wat is er gebeurd tijdens? Wat is de betekenisgeving aan seksualiteit? Hoe belangrijk is het? Vind je het allebei op dit moment heel belangrijk? Of moet je veel meer gaan kijken naar die intieme relatie? Is dat veel belangrijker om in eerste instantie te herstellen? Want ik kan me ook voorstellen dat als een van de twee echt ziek is, dat het natuurlijk qua prioriteit opeens heel erg laag zit. En letterlijk zoiets hebben van, ja, blijf van mijn lijf. Maar hoe kan je er dan toch voor zorgen dat wel die verbinding wordt gevonden in intimiteit, zonder dat er specifiek seks bij komt kijken, maar ook dat het niet ten koste gaat per se van die seksuele relatie. En onderwerpen dus zoals schaamte is een heel belangrijk onderwerp hierin. Ja. Dit is een Vlaams initiatief, net zoals het vorige over het rouwverlof. Hoe zou dit in Nederland geregeld moeten worden? Nou, het mooiste zou zijn als in ieder geval vanuit elk ziekenhuis dat er seksuologische hulp beschikbaar is. Er wordt telkens meer en meer wordt er wel erkend dat seksualiteit een heel belangrijk onderwerp is. Maar als je kijkt bijvoorbeeld gewoon al naar de geneeskundeopleiding, het stukje seksualiteit wat daar aan te pas komt is echt minimaal. En dan hebben we het misschien over een hoofdstuk. Dus dat is echt minimaal. Dus daarin moet in ieder geval meer aandacht komen, zodat de basiskennis wat zorgverleners hun patiënten moeten bieden, dat in ieder geval al aanwezig is. En voor de rest zou het natuurlijk geweldig zijn als mensen die in het ziekenhuis komen te liggen, die ziek zijn, dat zij in ieder geval al een keer horen, desnoods van een zorgverlener die hen niet zelf al heel veel adequate kennis kan vergeven, dat zij in ieder geval weten dat ze de hulp voor mogen vragen. Nog even terugkomend op het vorige onderwerp over rouwverlof. Kregen we een mooie reactie van Nel in de Radio 1-app. Onze zoon overleed in 2016. Voor ons als ouders en onze andere zoon was na 2 weken werken prima. De regelmaat. Maar voor ons als ouders kwam de klap hard op ons terug. En hebben we samen 2 maanden gekampeerd op de Veluwe. Was ook prima. Allebei onze werkgevers vonden dat we na 1 jaar genoeg gerouwd hadden. En weer gewoon moesten gaan doen. De werkverhouding was voor beide ernstig verstoord. Ja. Ja. Ja, het is toch heel lastig inderdaad om dan te zeggen van nou ja, 1 jaar is wel genoeg. Dat is genoeg, ja. En ik denk zeker op het moment dat je als ouders, als je dan je kind verliest, ik denk dat dat een leven lange rouwen blijft. Waarbij het op een heleboel momenten oké gaat, maar waar het ook op een heleboel momenten ineens onverwacht dus niet oké gaat. Dankjewel, Nienke Nijman. Stuart uit de jaren 80 en Young Turks. Straks in Blok en Twan de avonturen van artsonderzoeker Stijn Tolen. Hij deed pas een harde lockdown, want hij leefde 1 jaar lang geïsoleerd op Antarctica. Hoe mentaal zwaar was het voor hem? En over een uur is er weer een coronaspreekuur. Vandaag met datajournalist Reinier Tromp. Kom alvast maar door met je vragen. Dat kan via de gratis app van Radio 1 of de mail blokentwan@avotros.nl. NPO Radio 1. Eerste nieuws met Michel Koenen. De 3 leeuwen in Artis kunnen definitief in de Amsterdamse dierentuin blijven. Dankzij 2 geldschieters die anoniem willen blijven, wordt er de komende jaren een nieuw verblijf gebouwd. En tot die tijd blijven de leeuwen in het oude verblijf. Artis maakte in januari bekend door corona geen geld te hebben. Daarna stroomden de donaties binnen. Na het KWF zegt nu ook Kika geen geld te willen geven aan Siewert, geen geld te willen van Siewert van Linde. Hij verdiende 9 miljoen euro met een mondkapjesdeal met de overheid, terwijl hij had beloofd om zich zonder winstoogmerk in te zetten. Er moet zo snel mogelijk een verbod komen op het gebruik van gratis bekers voor eenmalig gebruik. Dat wil de organisatie Schone Rivieren, die twee keer per jaar de Nederlandse rivieroevers monitort op afval. Elk jaar worden er meer dan 3 miljard koffiebekers weggegooid. Amazon-baas Jeff Bezos gaat volgende maand samen met zijn broer de ruimte in. Dat doet hij met de New Shepard, de raket van zijn eigen ruimtevaartprogramma Blue Origin. En als alles volgens plan verloopt, is Bezos straks op 20 juli de eerste van de miljardairs met een ruimteprogramma die daadwerkelijk de ruimte ingaat. Dankjewel, Michel. Gaan we naar Dennis Mooij van de ANWB. Goedemiddag. Hele goedemiddag. Er zijn werkzaamheden op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. De weg is nog tot morgenochtend vroeg dicht bij Hogerheide. En verkeer vanuit Antwerpen naar Rotterdam kan het beste omrijden via Breda over de E19 en de A16. En kom je vanuit Zeeland, dan kies je voor de route over de Oesterdam, de N659. Op de A7, de afsluitdijk in de richting van Noord-Holland, daar heb je nu zo'n 20 minuten vertraging voor Den Oever. En ook dat komt door werkzaamheden. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. De lockdown die artsonderzoeker Stijn Tolle onderging was een stuk extremer dan de lockdown die we hier hadden tijdens corona. Hij leeft een jaar lang geïsoleerd op Antarctica samen met 11 andere onderzoekers. Zijn missie? Uitzoeken hoe de mens fysiek en mentaal reageert op extreme omstandigheden. Om uiteindelijk te weten te komen, kunnen mensen in de ruimte wonen? Stijn, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Je bent nu een aantal maanden terug in Nederland. Je was dus op een missie voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Het klinkt een beetje als een flauwe mop. 4 Italianen, 7 Fransen, 1 Nederlander op Antarctica. Hoe kwam jij daar terecht als Nederlander? Ieder jaar is een vacature die vrijkomt. En waarbij ESA dus een nieuwe artsonderzoeker recruit om daar naar Antarctica te gaan om dit werk te doen. En ik was al een paar jaar geïnteresseerd. En na een paar keer proberen mocht ik deze keer dan eindelijk toch die kant op. En aan welke eisen moest jij voldoen? Wat stond er in het profiel? Ja, ik ben arts, ik ben basisarts. En als ik moet even goed herinneren hoor. Maar daarnaast is het goed als je affiniteit hebt met andere omstandigheden. Dus extreme omstandigheden. Als je onderzoek hebt gedaan in het verleden. Dat speelt ook allemaal mee. En dan heb je nog een hele lijst aan extra's waar je aan zou kunnen voldoen. Maar ik kan die zo niet uit mijn hoofd opnoemen. Geen strafblad? Nee, dat zijn ook goede dingen. Omgaan met andere mensen, sociaal. Precies. Ja, want had jij enig idee wat je te wachten stond? Want dat kun je er bijna niet indenken. Nou ja, het is inderdaad wel echt een plek die compleet anders is dan thuis. Met heel weinig dingen die overlap hebben daar. Ik had al, omdat het al een paar jaar in mijn hoofd zat, heb ik me best goed ingelezen van tevoren. Dus ik had wel een beetje een idee, maar natuurlijk nooit helemaal. En ja, je komt eraan en dan is het maar gewoon accepteren en aanzien wat er gaat gebeuren. Hoe reageerde degene die je achterliet? Mijn familie, mijn vrienden, die kennen mij al langer dan vandaag. En die zijn eigenlijk heel ondersteunend geweest. Dus die begrijpen echt wel waarvoor ik het doe en wat ik hier zo mooi aan vind. Dus ik heb daar wel goede support in gehad. Ik heb ze even moeten uitleggen waarom ik het allemaal doe. Ik neem hun natuurlijk ook mee in het avontuur. Zij moeten ook een kleine broertje of een zoon of een vriend, die gaat zomaar een jaar weg. Wat betekent dat voor hun? Dus het is niet iets dat alleen mij aangaat. Ja. Want die onderzoeksbasis op Antarctica, Concordia Station. Ja. Omschrijf eventjes, hoe ziet dat eruit? Ja, precies. Het is een Frans-Italiaans station dat echt midden op het Antarctisch continent staat. En dan moet je voorstellen, daar is 1000 kilometer rondom is niks anders dan ijs. Je leeft op hoogte, 3200 meter, dat is 40% minder zuurstof. Het is koud, dus gemiddelde temperatuur van min 65 graden Celsius. En dan, omdat je door de tilt van de aarde op de Zuidpool zit, is het ook nog eens in de wintermaanden 3 maanden donker, waarbij de zon niet boven de horizon uitkomt. Dan heb je 9 maanden lang dat je niet van het station weg kan of er naartoe, omdat het te extreem is om vervoer te hebben. En ja, zo zit je dus 9 maanden opgesloten met een kleine bemanning, ver van huis. Kleine bemanning, je ziet ze dan de eerste dag, misschien zag je ze al daarvoor. En dan ga je toch een beetje inschatten van, zijn dit mensen waar ik een leuke periode mee ga hebben? Ja, precies. We hadden een training van tevoren in Frankrijk, waar je voor het eerst elkaar moet. Dat is best een spannend moment inderdaad. Ja. Want een moment waar je heel erg naartoe anticipeert. Waar je naar uitkijkt ook. Het is vooral heel leuk. En we hebben dan ook in die week allerlei activiteiten gedaan samen. Teambuilding, maar ook psychologische training om elkaar beter te leren kennen. Dat is dan de basis die je legt. En dat is een week. En vervolgens ga je al naar Antarctica. Hoe vaak heb je heimwee gehad? Nou, dat valt op zich wel mee. Het was gewoon een hartstikke bijzondere plek om te zijn. En ik vond het echt geweldig. Echt een eer om dit te mogen doen. Dus ja, er zijn momenten dat ik wel verlang naar een bepaald soort humor dat ik graag met mijn vrienden deel, bijvoorbeeld. Zoiets. Wat ik niet kon terugvinden altijd bij mijn bemanningsleden. Maar ja, dat hoort er ook bij. En hoe vaak heb je ruzie gehad? er zijn wel wat conflicten geweest hier en daar. Maar ja, weet je... Worden erin getraind om die uit de weg te gaan dan? Ja, een beetje. Nou, daar worden we wel op voorbereid. Maar ja, als je daar zit, is dat moeilijk. Je zit in zo'n stressvolle omgeving. Zeker na die wintermaanden in het donker. En dan loopt die stress op. En probeer dan nog maar eens begrip op te brengen voor die andere partij. Want daar gaat het eigenlijk om. Dat je constant die moeite doet voor elkaar. Dat is dan ook heel belangrijk. Om zo'n missie te laten slagen. En om als groep goed uit de voeten te kunnen. Want je hebt onderzocht hoe de mens fysiek en mentaal reageert op extreme omstandigheden. Yeah. Zometeen over dat fysieke, maar als we het nu toch hebben over ruzie maken en het mentale. Je maakt dus eigenlijk deel uit als wetenschapper van je eigen onderzoek. Ja, hoe je moet zien, dat onderzoek specifiek, dat heb ik niet ontworpen. Er zijn onderzoeksgroepen in Europa die onderzoeken ontwerpen. En die worden geselecteerd door ESA om dat te implementeren. En ik ben eigenlijk de man in het veld geweest om die protocollen uit te voeren. Dus nou, op een mentaal aspect in dat opzicht, dat zijn hele specifieke dingen. Psychologisch onderzoek bijvoorbeeld ging om seksueel welbevinden of mindfulness. Hoe was je seksuele welbevinden tijdens die 13 maanden? Nou ja, je libido zakt wel een beetje na een tijdje. Tot onder het nulpunt. Zo koud. Ja, er is weinig interessants. Dat onderzoek, die resultaten, daar heb ik nou niet specifiek een antwoord op. Dat is loopt nog, dit moet nog geanalyseerd worden. Maar als ik kijk naar mijn persoonlijke ervaring... het is niet makkelijk. Je moet gewoon heel flexibel blijven en altijd aanpassen. Wat ik al eerder zei, het is gewoon niet zoals thuis. En dan moet je wel kunnen accepteren. Dus het gaat niet zoals jij het altijd wil. Ja. En het mentale? Kijk, er is ook wel bekend uit onderzoek uit het verleden. Bijvoorbeeld eerdere jaren. Het is niet de eerste keer dat we onderzoek doen dan op Antarctica. En dan zie je ook wel dat mensen... allerlei klachten kunnen ontwikkelen. En dat kunnen stressgerelateerde lichamelijke klachten zijn... zoals hoofdpijn of vermoeidheid. Maar denk ook aan geheugen- of aandachtsproblemen. Ook stemmingswisselen, depressies, angst... en ook conflicten dus met elkaar, waar we het net al even over hadden. Ja, dat hoort er dan bij. Maar toen je terugkwam, je bent nu een paar maanden terug... wat voelde jij? Hoe stond jij ervoor als mens? Fysiek en mentaal? Ja, het blijft moeilijk om dat altijd zelf in te zien. En ik denk dat dat een proces is dat eigenlijk nog steeds gaande is. Maar wat ik heel erg heb opgemerkt in het begin is... Nou, ik kwam van dat boot af, na 6 dagen op zee, in Australië. En het eerste wat er gebeurde is, ik ruik de bomen al vanaf de baai. En ik ga vervolgens in de auto zitten. En ik had het idee dat ik op safari was. Dus je bent een soort van... Je zintuigen staan helemaal open. Ja, je bent een soort van observant eigenlijk van die hele samenleving. Dat is best wel interessant voor een tijdje om er zo naar te kijken. Een frisse blik. Je had wel meegekregen dat de corona inmiddels in de wereld was. Ja, dat was best wel vreemd. Ja. Om dat allemaal zich te zien ontwikkelen. Terwijl wij daar met z'n 12 gewoon doorleven. Zoals we deden. Hoe was het contact met de buitenwereld? Ja, dat hadden we wel. We konden WhatsApp gebruiken. En dan kon je niet direct bellen vanuit je mobiele telefoon. Maar we konden wel bericht sturen. En dat scheelt al zoveel. Af en toe een foto doorsturen. Om ook een beetje begrip te krijgen van thuis. Ja. We hadden ook een satelliettelefoon. Dus konden af en toe bellen. Dat was fijn. Ja, dat scheelt veel. Ik kan me voorstellen dat als je 3 maanden lang... was er geen zon ook, hè? Ja. Ja, het lijkt mij vreselijk. Maar dat je daar enorm jezelf tegenkomt. Wat heb jij al over jezelf geleerd? Wat je daarvoor nog niet wist? goede vraag. Wat ik denk ik het interessant vind is, kijk, op Antarctica, of daar op dat station... het is een plek waar je niet kan ontsnappen van je eigen acties... Om het maar even duidelijk te maken, als ik daar, of als ik hier in het verkeer mijn middelvinger opsteek, dan kom ik daar eigenlijk helaas meestal goed mee weg. Als ik dat daar doe, bij wijze van spreken in de ochtend, dan krijg ik het bij de lunch al terug. Dus je ziet heel duidelijk wat jouw acties voor invloed hebben op andere mensen en op het welzijn van die hele groep. En dat vind ik eigenlijk het meest interessante wat ik daar heb mee gekregen. En dat hoop ik ook nog meer toe te kunnen passen in de toekomst. En moet eigenlijk nog een beetje blijken, want ik ga pas volgende week weer beginnen met werken. Maar ja, dat je een beetje ziet wat wel handig is en wat niet handig is om zo'n groep te laten functioneren. Ben je wel blij dat je terug bent? Ja, super. Ja, ik geniet ontzettend van het lekkere weer en groene gras. En, maar dan samenvatten, want de gegevens moeten nog wel geanalyseerd worden, zeg je. Ja. Maar kan de mens straks leven op Antarctica of op een andere extreme plek, misschien wel in de ruimte, voor een langere periode? Want dat is eigenlijk een beetje het onderzoek. Ja, daar gaat het om. Ja, en dat is niet een hele makkelijke vraag. En daar wordt nu nog steeds dus aandacht aan besteed. Maar als je het mij vraagt, dan denk ik dat we dat in de toekomst best kunnen. Kijk, het is meestal niet de vraag, kunnen wij ons aanpassen aan zulke extreme omstandigheden? Want dat kunnen we op een gegeven moment niet meer. Zo extreem is het dan. Dan worden we ziek. En dan gaat het er meer om, kunnen wij de omgeving aanpassen aan ons? Ja. Ja. Ik heb al begrepen, de volgende missie zou wat jou betreft de ruimte zijn? Nou, het lijkt me wel heel interessant om nieuwe wereld, om daar een stukje van te mogen ontdekken en om bij te dragen aan die wetenschap en te voelen hoe het is om zo'n speciale missie mee te mogen doen. Maar wat ik eigenlijk het allermooiste vind van de hele ruimtevaart, en of ik dat dan zelf ben of vanuit deze positie of van wat voor positie dan ook, is dat je de mensen letterlijk een nieuw perspectief kunt bieden. Net als wat André Kuipers de afgelopen jaren ons heeft laten zien. We leven niet alleen in Nederland, maar wow, we leven op een planeet. En dat vind ik eigenlijk heel mooi. En Italianen, Fransen, vrienden voor het leven? Sommigen die vind ik wel leuk om nog wel eens te zien. Maar ik denk ook dat het vrij onrealistisch is om te denken dat je daar met z'n allen één grote big family bent. Zulke verschillende achtergronden, culturen, werk, achtergrond. Alles speelt dan natuurlijk wel mee. Ja, voor de ene persoon heb je meer affiniteit dan de ander. Dankjewel. Mooi avontuur. Stijn Tolen. Dankjewel. De uitzetting van Palestijnse gezinnen uit een wijk van Oost-Jeruzalem komt weer een stap dichterbij. Dat komt door een besluit vandaag van een belangrijk adviseur van de Israëlische regering. NOS-correspondent Ties Brok. Om die uitzetting is veel te doen. Kun je dat nog eens schetsen? Ja, daar is heel veel om te doen zelfs. Het was eigenlijk de aanleiding tot het oplaaien van het geweld vorige maand tussen Israël en de Palestijnen. Het gaat om een aantal families in die wijk in Oost-Jeruzalem. Die moeten van de Israëlische rechter hun huis uit om plaats te maken voor Israëlische kolonisten. Daar zijn ze het niet mee eens. En daar is veel protest geweest de afgelopen tijd. En de rechter die zou nog moeten besluiten of er nog een mogelijkheid is tot beroep van die, in die zaak. Dus of die Palestijnse families nog in hoger beroep mogen. En daar zou ook de Israëlische adviseur van de regering zich mee bemoeien. En die heeft zich vandaag dus ook uitgesproken daarover. En wat is er nu precies besloten? Die juridische adviseur, Avichai Mandelblit, die ook de rol vervult van procureur-generaal, die heeft die zaak eerder laten uitstellen. En dat was op het moment dat de spanning echt heel hoog opliep. Toen er in Jeruzalem gewelddadige clashes waren geweest tussen Palestijnen en Israëliërs. En ook rond de tijd dat de gewelddadigheden tussen Israël en Hamas op begonnen te laaien. Toen heeft die juridische adviseur gezegd, ik wil me hier misschien ook nog wel mee bemoeien. Bijvoorbeeld door te zeggen dat die zaak een bepaalde wending moet nemen. Maar vandaag heeft hij gezegd, dat ga ik niet doen. En dus is de weg eigenlijk vrijgemaakt voor de rechter om inderdaad die huisuitzettingen te laten staan. Ja, en dat is natuurlijk weer een verscherping van het conflict. Een uitspraak waar heel veel mensen naar uitgekeken hebben hier. Ja, je zegt verscherping van het conflict. Wat betekent het verder voor de onrust in de regio? Dat de zaak verder op scherp komt te staan. Niks staat meer in besluit van de rechter in de weg. En dat komt ook op het moment dat de stemming al hoog oploopt. Gisteren werden er twee prominente activisten gearresteerd. Een tweeling die in een van die huizen woont. En die voorop gaan in de protesten daartegen. Eerder al een journalist van Al Jazeera gearresteerd door Israël eerder dit weekend. Dus de zaak komt verder op scherp te staan. Maar aan de andere kant is er vandaag ook nieuws van de andere kant. Want er was ook een vlaggenoptocht gepland later deze week op donderdag van nationalistische Joodse groepen die met vlaggen door de islamitische wijk van de Oude Stad willen gaan lopen. Israëlische vlaggen. Altijd een provocatie. Dit jaar zeker. Dat gaat dus niet door. Maar ja, de angel is er zeker nog niet uit. Dat bewijst ook maar weer die beslissing vandaag van die adviseur dus. Dankjewel. NOS-correspondent Ties Brok. Maar is voor het eerst sinds het uitbreken van de pandemie het grote Europese verhuiscircus weer losgebarsten. Europarlementariërs en hun medewerkers vertrekken vanuit Brussel naar het Franse Straatsburg om daar een paar dagen te vergaderen. En dat terwijl er ook nog een avondklok daar geldt. We praten erover met Esther de Lange, Europarlementariër voor het CDA. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u bent dus niet richting Straatsburg onderweg vandaag. Waarom niet? Nou, nog niet, moet ik zeggen, in alle eerlijkheid. Omdat wij als CDA besloten hebben dat we daar alleen zijn als we er per se moeten zijn. Dus in principe niet. En vandaag had ik vergaderingen die ik ook prima digitaal kan doen. Ja, het verhuiscircus wordt natuurlijk al jaren bekritiseerd. Hè? De Fransen houden het tegen, want om dit te veranderen moeten alle lidstaten unaniem instemmen voor het afschaffen van Straatsburg als vergaderlocatie. Waarom kunnen de Fransen niet tot inkeer worden gebracht? Ja, kijk, als het aan het Europees Parlement zelf lag, dan was het een fluitje van een cent. Want inmiddels is zo'n 85% van het Europees Parlement, van de leden, is gewoon voor het vergaderen op één plek. En dan wel in Brussel. De reden dat de Fransen zo enorm vasthouden aan dat 12 keer per jaar zozeer een kwestie van economie, hè? Dat denken wij Nederlanders altijd als eerste aan. Maar het is een kwestie van grandeur. Het kunnen zeggen dat de belangrijkste vergaderingen van het Europees Parlement, de plenaire vergaderingen, in Straatsburg in Frankrijk plaatsvinden. Dat vindt ook Macron, die zichzelf toch presenteert als de grote hervormer, hè? De nieuwe denker. Ja, zo belangrijk dat hij ook van geen wijziging wil weten. Ja, verschillende Europarlementariërs vragen in een brief om pas na de zomervakantie bijeen te komen. Heeft u ook die brief ondertekend? Nee, ik heb die specifieke brief niet ondertekend, maar er lopen meerdere initiatieven. En waar wij kunnen, steunen wij die oproep zeker. Wat mij betreft waren we dus ook pas na de vakantie gegaan, na de zomer. Of in juli, op het moment dat dat Europese certificaat, hè, die coronapas tenminste, er is. Want nu betekent vergaderen in Straatsburg ook voor onze medewerkers dat als zij langer dan 8 niet zo goed was. Ik probeer het nog een keer. Ik zei, ga dan tenminste op het moment dat er geen avondklok meer is, dat die maatregelen wat zijn afgeschaald, of op het moment dat die Europese coronapas er is. Want nu betekent het zeker voor onze medewerkers dat als ze langer dan 48 uur blijven, ja, dat ook hun gezinsleven 2 weken helemaal stil ligt, omdat ze hier in Brussel dan weer in quarantaine moeten. En eigenlijk wens je dat niemand toe. Nee, en een ander belangrijk argument is dat van Europarlementariërs verwacht je eigenlijk dat ze het goede voorbeeld geven. Ja, absoluut. En vandaar dat wij dus ook als CDA hebben gezegd van in principe zijn we er niet. Ik gaf al het voorbeeld, mijn meetings vandaag, nou, die kunnen prima digitaal. Maar ik ben ook vicevoorzitter van mijn fractie. Dus er zijn ook overleggen die niet digitaal kunnen. Waar je ook misschien even met een aantal personen privé moet spreken voordat je het in de grote groep gaat gooien. Ja, en dat, daar merk je dat politiek toch ook mensenwerk is. Dat zijn dingen die moet je echt wel fysiek doen. Gaat het ooit afgeschaft worden of zitten we er voor goed aan vast? Nou, wat mij betreft wordt het ooit wel zeker afgeschaft. Ik had de meerjarenbegroting van de Unie een mooi moment gevonden, zeker voor Nederland, om te zeggen, luister, wij betalen aan die Unie. Dat doen we omdat we er ook voordeel van hebben, maar dan hebben we wel een wensenlijstje. En het afschaffen van die dubbele vergaderplek had wat mij betreft op dat wensenlijstje moeten staan. Ik heb daar een aantal jaar geleden premier Rutte en toen nog minister Blok van Buitenlandse Zaken naar gevraagd. En het was overduidelijk dat ze helemaal geen zin hadden om hun Franse collega daarop aan te spreken. Nou, dan zeg ik één ding, dan moet je er ook niet meer over klagen. Maar ondertussen gaan wij door om het hopelijk toch in de toekomst afgeschaft te zien. Dankjewel. Esther de Lange, Europarlementariër voor het CDA. De suikerchallenge, doe jij die? Gaan we zo meteen over praten? Nee, ik doe hem niet. Maar jij doet niet zo van suiker, hè? I've been stuck in motion, moving too fast. Trying to catch a moment, but it slips through my hands. All I see are long days and dark nights. I'm lost without you, but I'm on my way, so hold tight. I'm coming home tonight, meet me in the valley where the kids collide into the morning. Oh my God, my town is coming alive. I'm coming home. Like a Shepherd uit 2017 en Coming Home. Blok en Twan. Consumentennieuws. Door de coronacrisis zijn Nederlanders veel meer gaan snoepen, blijkt uit cijfers van ABN AMRO. Zo gaven we 7% meer uit aan chocola, maar dat is gevolgd dat het aantal mensen met overgewicht met nog eens ruim 27% is toegenomen. Volwassenen krijgen ruim 60% te veel vrije suikers binnen, met als gevolg kans op overgewicht en een verhoogd risico op diabetes type 2. Dat zegt het Diabetesfonds. En daarom starten zij deze week met de 4e editie van de Nationale Suikerchallenge. Kim Brouwers van het Diabetesfonds, goedemiddag. Goedemiddag. Ben je zelf ook begonnen vanochtend met de Suikerchallenge en hoe chagrijnig ben je er al van? Ja, absoluut ben ik begonnen. Ik moet natuurlijk zelf ook wel meedoen aan de challenge. Nee, ik ben er gelukkig niet zo chagrijnig van, omdat ik al wel redelijk gewend was om te minderen met suiker. Want deze challenge is belangrijk, zeggen jullie, want we weten het eigenlijk nog steeds niet goed hoe slecht suiker is voor ons. Nou, we zien inderdaad, jullie noemden het net al, dat ruim 60% van de Nederlanders niet voldoet aan de richtlijnen die gesteld is voor vrije suikers. En we eten gemiddeld 30% meer dan maximaal goed voor ons is. En aangezien die toegevoegde suikers eigenlijk alleen maar in producten zit die we niet nodig hebben om gezond te blijven, ligt overgewicht ook heel erg om de loer. En aangezien 27% van de Nederlanders tijdens de coronacrisis is aangekomen, zitten we nu al op de helft van de Nederlanders die op dit moment overgewicht heeft. En dat is natuurlijk een heel groot probleem. Want overgewicht is een hele grote veroorzaker van diabetes type 2. En daar moeten wij als Diabetesfonds echt iets aan doen. Ja, en je had het al over toegevoegde suikers, vrije suikers. Die moeten we vooral vermijden. Waar zit dat dan vooral allemaal in? Nou, de toegevoegde suikers zitten eigenlijk dus in allerlei bewerkte producten. We kennen natuurlijk de zoete producten wel, de frisdranken, koek, snoep. Dat zijn eigenlijk duidelijk dat we die moeten vermijden. Maar het zit ook in producten waarvan je het minder snel verwacht. Denk aan hartige producten zoals tomatensaus, pastasauzen, broodbeleg, smeersel. En toen viel de lijn even weg. Moeten wij het rijtje even afmaken? Soms Kim Brouwers, ja, waar het allemaal in zit. We gaan even kijken of we haar op een andere manier kunnen. Maar die suikerchallenge, ben jij dan wel mee begonnen? Nee, maar ik let er sowieso wel op. Ik merk wel inderdaad dat het als consument, als je in de supermarkt loopt, is het best lastig nog steeds om te zien waar veel suiker in zit. Ik moet wel zeggen, je had wel hele zoete gebakjes vandaag bij. Hoor. Dat is gevaarlijk. Kim Brouwers, we hebben weer contact met haar van het Diabetesfonds. Ja, ik viel even weg, merk ik. Ja. Goed, we hadden het een klein beetje over de vrije suikers, de toegevoegde suikers. Maar goed, op jonge leeftijd raken we al in contact met de zoetigheid. We drinken vaak limonade in plaats van water. Hoe kunnen we nou het beste wennen aan minder zoete smaak? Ja, het beste zou zijn natuurlijk om van jongs af aan al te beginnen met minder zoete producten te gebruiken. Daarin hebben de ouders natuurlijk een grote verantwoordelijkheid door het goede voorbeeld te geven. Eet voornamelijk vers en onbewerkt. Dat is eigenlijk de basis van een gezond voedingspatroon met minder toegevoegde suikers. Ja. En Michel had het al een klein beetje in de supermarkt, is het vaak lastig. Consumenten kunnen wel hun best doen, maar ja, er worden heel veel misleidende producten aangeboden. Welke verantwoordelijkheid kan en moet de overheid en misschien ook wel bedrijven hierin nemen? Ja, met de Nationale Suikerchallenge willen we naast de consument natuurlijk helpen ook de voedselindustrie en de politiek wijzen op de rol die ze daarin hebben. Want veel mensen willen wel gezonder eten, maar het lukt gewoon niet, omdat die verleiding continu op de loer ligt. Het Diabetesfonds wil dat het nieuwe kabinet supermarkten en fabrikanten aanzet om eten en drinken gezonder te maken. Door middel van onder andere wetgeving, bijvoorbeeld de invoering van een mogelijk suikertax. Want wij vinden dat die gezonde keuze gewoon makkelijker gemaakt moet worden. En ongezonde producten iets duurder worden gemaakt, maar daarbij ook gezond eten goedkoper. Dankjewel. Kim Brouwers van het Diabetesfonds en succes met de Suiker Challenge. Straks is weer een coronaspreker. Vandaag met datajournalist Reinier Tromp. Kom erop met je vragen via de gratis Radio 1-app. Live sport op NPO Radio 1. Weghorst, daar komt hij dan. Daar zit hij er ook in. Hij heeft hem. Oranje op weg naar het EK voetbal. Vrijdag gaat het echt beginnen. Het EK en Nederland is erbij. Op NPO Radio 1. We zien nu een goede voorzet op Memphis en dan de goal. Het mooiste geluid is oranje. Het nieuws van alle kanten. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Kees-Smit.nl. Als gras dat groeit, als het tij dat keert. Zo onzichtbaar kan een ondershirt zijn. No Shirt. Comfort by nature. Check noshirt.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. No Socks, een onzichtbaar feestje voor je voeten. Vind ze op noshirt.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Je auto, veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Die nieuwe advocaatpartner, die geeft dat kantoor wel nieuw elan, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Erwin Bouwman van Legal People, executive fine consultants. 3 uur. NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en rekenen. Dat betekent dat deze mensen het Nederlands niet op het eindniveau VMBO beheersen. En daarom trekt het kabinet nu geld uit voor bedrijven die deze achterstanden van personeelsleden willen wegwerken. En in Spijk in de gemeente Zevenaar is wel een hele bijzondere ontdekking gedaan. Op de plek waar een overnachtingshaven voor schippers moet komen, hebben archeologen een legerkamp uit de 80-jarige oorlog aangetroffen. Eerst het NOS-journaal. Hier is Michel Koenen. Er komt een extern onderzoek naar de 100 miljoen euro die zakenman en opiniemaker Siewert van Linde heeft gekregen om mondkapjes in China te kopen. Dat laat demissionair minister Van Ark van Medische Zorg weten. Wie het onderzoek gaat doen en hoe lang het gaat duren, dat maakt Van Ark later vandaag of morgen bekend. Ze zei wel dat het op zo kort mogelijke termijn moet gebeuren. Veel Kamerleden zijn kritisch over de mondkapjesdeal die Van Linde vorig jaar sloot. Hij zei dat hij die zonder winst had gesloten, maar bleek er zelf ruim 9 miljoen euro aan verdiend te hebben. De inhoudelijke behandeling van het MH17-proces is vanochtend begonnen in de rechtbank bij Schiphol. De rechters benadrukten dat ze de komende dagen nog geen oordeel vellen over het dossier. In het dossier komen conclusies of aannames voor van het onderzoeksteam in het kader van de uitvoering van het Osporis-onderzoek. De rechtbank ontkomt er niet aan om dat bij de bespreking van het dossier te benoemen. Maar de rechtbank zal daarbij niet vertellen of zij die conclusies deelt en of zij onderzoeksbevindingen in het voordeel of in het nadeel van een verdachte vindt wegen. Dat is te zijner tijd in het vonnis te lezen. Bij de zitting vanochtend bleek verder dat er 299 schadeclaims zijn ingediend door nabestaanden die recht hebben op 40.000 tot 50.000 euro per slachtoffer. Vanaf morgen bespreekt de rechtbank het bewijs tegen de 4 verdachten in de zaak. Ze zouden bijna 7 jaar geleden vanuit Rusland een boekraket naar Oost-Oekraïne hebben gehaald en het wapen weer hebben afgevoerd nadat de MH17 was neergeschoten. Google moet 220 miljoen euro betalen van de Franse mededingingsautoriteit. Volgens de toezichthouder heeft de zoekmachine eigen diensten voorgetrokken ten nadele van concurrenten. Google heeft de miljoenenboete geaccepteerd en beterschap beloofd. De G7-landen moeten 2/3 van de 66 miljard dollar betalen die nodig is om mensen in arme landen te vaccineren. Die oproep doen oud-regeringsleiders, ministers van Buitenlandse Zaken en andere prominenten. Volgens hen is het geen liefdadigheid, maar noodzakelijk om corona de kop in te dammen. En sinds vanochtend 5 uur is de verbreding van de A1 tussen Azelo en Twello afgerond. Rijkswaterstaat hoopt dat de verbreding leidt tot minder ongelukken en minder files. Bijna 1 op de 5 fabrieken in Nederland heeft problemen met de toelevering. De productie hapert doordat materialen niet binnenkomen, blijkt allemaal uit een analyse van ING. Fabrikanten hadden vlak na de corona-uitbraak de productie juist teruggeschroefd, maar kwamen in de problemen toen de vraag weer toenam na de versoepelingen. De tekorten duren nog wel even, maar eind dit jaar dan moet het beter gaan, denkt deze sector-econoom van ING. De onderliggende trend is heel optimistisch. Het gaat de goede kant op. Alleen, ja, dit zijn natuurlijk tijdelijke opschortingen van leveringen. En het duurt gewoon allemaal iets langer dan we normaal gewend zijn. De 3 leeuwen in dierentuin Artis blijven definitief in Amsterdam. Dankzij 2 geldschieters kan er een nieuw verblijf voor ze worden gebouwd. In januari maakte Artis bekend dat er door de coronacrisis geen geld meer was voor een nieuw leeuwenverblijf en ze dus weg moesten. Ze zouden tijdelijk naar een park in Zuid-Frankrijk gaan, maar dat plan ging niet door. Daarop haalden mensen bij elkaar ruim 1,3 miljoen euro op voor de leeuwen. De twee geldschieters nemen de rest van de financiering van het leeuwenverblijf op zich. 4 miljoen moet het gaan kosten. Het weer, veel zon in het westen, landinwaarts ook enkele stapelwolken. Het blijft droog en het is 20 tot 24 graden. Morgen opnieuw zomerweer met veel zon en wat stapelwolken. Ook iets warmer, 20 tot lokaal 25 graden. Dankjewel, Michel. We schakelen meteen door naar Dennis Mooij voor de verkeersinformatie. In het westen van Brabant is nog tot morgenochtend vroeg de A4 van Antwerpen naar Rotterdam dicht tussen de Belgische grens en de Hoge Heide vanwege werkzaamheden. Het staat daar nu stil. Over 3 kilometer omrijden kan je via de Oesterdam als je lokaal verkeer bent over de N659. En wil je vanuit Antwerpen naar Rotterdam rijden om via Breda over de E19 en de A16. A12 Den Haag-Utrecht tussen het Malieveld en Voorburg is zojuist een ongeluk gebeurd. Vertraging is nu zo'n 10 minuten. Twee rijstroken zijn er dicht. Ook op de A12, maar dan van Utrecht verder naar Arnhem. Tussen Bunnik en Maarsbergen 10 minuten vertraging door een ongeluk. Hier is de linker rijstrook afgesloten. KWF is tegen kanker. Maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. En voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook voor het leven met kanker, waarin iedere patiënt toegang moet krijgen tot de beste medicijnen. In de podcast Levensloop doet Astrid haar verhaal. Ja, ik heb het gered, maar vele anderen niet. Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Er zijn steeds meer partijen die zonnepanelen leggen. En dat vinden we bij Essent alleen maar mooi, want elk paneel is er één. Maar mocht je denken, bij wie moet ik nou zijn? Weet dan dat we er bij Essent al meer dan 1 miljoen hebben gelegd. En dat we op veel panelen 25 jaar garantie geven. Maar ja, ik ben misschien wel een beetje partijdig, hè, als monteur van Essent. Kijk op essent.nl. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovanek.nl. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl. Goed nieuws voor alle klanten van Aldi? Tuurlijk wel, want Aldi stapt over op kip met minimaal 1 beter levensster. Net als Albert Heijn, Lidl, Jumbo en Plus. Dus wie volgt? Kijk op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Ton van Peperstraten. Goedemiddag. Vakantiegangers, met name uit Azië, nemen veel resistente darmbacteriën mee naar huis die niet reageren op antibiotica. En als zo'n bacterie een infectie veroorzaakt, is die moeilijker te behandelen. Microbiologen onderzochten de darmflora van teruggekeerde vakantiegangers. En vrijdag begint het EK voetbal. Reden voor ons om deze week in opmerkelijke EK's te duiken. Vandaag het voor Oranje desastreus verlopen EK van 2012 in Polen en Oekraïne. Eerst werkgevers gaan investeren in de basisvaardigheden van hun werknemers. Het kabinet trekt geld uit voor bedrijven die taalachterstanden en digitale vaardigheden van personeelsleden willen wegwerken. En dat is hoog nodig, want in Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en of rekenen. En dat betekent dat deze mensen het Nederlands niet op het eindniveau VMBO beheersen. Waarom doet Nederland het zo slecht op dit gebied? Herken je dat lezen en schrijven een probleem is op de werkvloer, bij jezelf of bij collega's? Ja, ik zit te denken, dan moeten ze een appje sturen. Ja, dan moeten ze een appje sturen, ja. Ja, via de gratis Radio 1-app. Goed, het kabinet wil dat bedrijven met deze subsidie medewerkers bijspijkert. Een bedrijf waar het besef van de noodzaak al jaren geleden is ingedaald is kruiden- en sauzenfabrikant Verstegen. We spreken met HR-manager Carla Grob en medewerker Galit Obusha. Beiden, goedemiddag. Goedemiddag. Carlo, om even met jou te beginnen. Schets eens waar het grootste deel van het werk bij Verstegen uit bestaat. Dat is eigenlijk tweeledig. Eén is natuurlijk de grote commerciële organisatie. Maar geen commercie zonder dat het product gemaakt wordt. En dat is het mengen, malen, verpakken van onze droge producten. En die gebruiken om de allerlekkerste sausen van te maken. En is dat heel veel lopende bandwerk? Ja, dat is wel veel lopende bandwerk. Ja. Dat is veel lopend werk, ja. Ja. Want Galit, sinds wanneer werk jij bij Verstegen? Ik ben in dienst bij Verstegen sinds 2005. En nu zit ik eigenlijk al 15 jaar in dienst van Verstegen. Al 15, 16 jaar dus. Nederlands is dus niet je moedertaal. Waar kom jij vandaan? Ik kom uit Marokko. Marokko is mijn afkomst. Moederland. Vaderland. En waarom... En waarom merk jij dat je onvoldoende de Nederlandse taal beheerste? Omdat ik dat merk dat ik een taal beperking heb. Mm-hmm. Dat ik daarom zie ik dat ik eigenlijk niet helemaal de taal beheers. En waar kreeg je last van? Qua werk? Qua werk. In het begin was het eigenlijk heel moeizaam om in communicatie met collega's. Was het ook taalvaardigheid voor mij iets minder. Maar daardoor heeft Verstegen de medewerkers als die achterstand lopen voor een cursus geregeld. En ik nam mezelf als een deelnaam met andere medewerkers. En maar nu ben ik een omdat het eigenlijk toen ik die taal eigenlijk gedaan heb ik hem laat ik zo zeggen dat was voor mij een soort draaipunt in mijn carrière. Mm. Want nu de voorheen heb ik een andere functie en nu doe ik een als een ploegchef of een teamleider bij mijn afdeling. Ja, dus je bent eigenlijk doorgegroeid. Even naar Carla, HR-manager. Ja. Want Galit heeft op een gegeven moment bij jou aangeklopt. Ja. Met welke vraag? Galit kwam eigenlijk niet met een vraag, maar met een probleem en een verwijt. En ik kan veel meer en ik wil veel meer. Maar Verstegen ziet dat niet en doet daar niks mee. En zo zijn Galit en ik in gesprek gekomen. En toen werd eigenlijk al vrij snel duidelijk dat hij... heel veel vaardigheden heeft. Hij is supergoed in het werk. Hij kan collega's helpen, motiveren. Alleen doordat hij lastig spreekt en schrijft in Nederlands... en het lezen dus ook lastig is... kon hij soms onvoldoende zaken overbrengen. En dat frustreerde niet alleen de anderen, maar met name hemzelf. Klopt. En daar werd hij een beetje bozig om. En hij vond het terecht dat Verstegen daar meer aandacht voor moest hebben. En eigenlijk is Galit voor mij wel het vliegwiel geweest om taallessen te gaan organiseren. Want ik dacht van ja, als Galit, die al zo lang hier werkt, hier nog steeds tegenaan loopt, dan zullen er meer mensen zijn binnen het bedrijf. En dat zijn dan taallessen die jullie binnen het bedrijf organiseren? Ja. Want wat is daar de meerwaarde van als je het vergelijkt met een standaard taalkursus? Nou, allereerst de vindbaarheid. En ik vond het heel grappig hoe jullie net al de uitzending begonnen. Of dit item van, joh, stuur dan een appje. Ja, ze komen nog steeds niet binnen, hoor. Nee, maar dat is het dus ook. Mensen die laaggeletterd zijn, die gaan niet op Google taallessen in de buurt googelen. Nee. Die komen dus niet terecht bij daar waar ze wezen moeten. En dus is het heel logisch om het vanuit de werkgever te doen en het op het werk te doen. En daarnaast hebben wij ook het lesprogramma speciaal laten aanpassen voor Verstegen. Dus dat het heel herkenbaar werd. En dat mensen het ook de resultaten van de lessen meteen konden toepassen in de praktijk. Ja, want ik kan me voorstellen inderdaad dat er ook jargon, dus echte vaktermen, dat een belangrijk onderdeel is van zo'n taalkursus. Klopt. En wij zijn natuurlijk, wij werken in de levensmiddelenindustrie, dus voedselveiligheid is bij ons hot topic. En dat heeft te maken met termen als HACCP, Ecolab. Nou, ik weet het allemaal niet, Galit. Maar af en toe, als ik op de productie of in de productie rondloop, weet ik ook niet wat ze tegen me zeggen. Hygiëne aan. Hygiëne erbij. Ja, hygiëne is heel sterk. Heel, Wat heeft dat bijspijkeren met jou gedaan, Galit? Met je zelfvertrouwen? Zeker, zeker. Dat heeft heel veel gedaan met mijn vertrouwen. Omdat ik nou. Het begin dat ik eigenlijk wat ik eigenlijk wil overbrengen, dat het door de taallessen die ik heb gehad, heeft dat mij echt geholpen, zodat ik beter kan communiceren op werkvloer met collega's of tegen leidinggevenden. Daar heeft me heel veel geholpen. En ik denk ook dat iedereen het nog wat makkelijker van jou accepteert als je zo bent opgeklommen binnen het bedrijf. Je hebt misschien wat meer krediet dan anderen. Ja, zeker. Maar net wat Carla zegt, omdat het een paar medewerkers met ons die eigenlijk taalachterstand in het bedrijf, dat we toch die cursus hebben gehad. En het was echt een superleuk. En dat wij dat eigenlijk kunnen meemaken in dit traject. En dat heeft ons, ik en andere medewerkers, ons geholpen, zodat wij eigenlijk alles makkelijk kunnen communiceren met elkaar op werkvloer. Want eigenlijk, als werkvloer is eigenlijk een soort kleine samenleving. Met waarden en normen eigenlijk. En gewoontes. Ja. Maar Carla, het heeft natuurlijk wel wat centen gekost, ook voor Verstegen. Nou, dat is dus. Dat vind ik op zich wel grappig dat je dat zegt van. Heel eerlijk, het valt echt heel erg mee. Het ontwikkelen van het lesmateriaal was eigenlijk nog het meest kostbare. Want de taallessen op zich die zijn niet zo prijzig. Er zijn zoveel taalinstituten die dat vanuit zo'n intrinsieke motivatie doen. Dat zijn niet de grote winstpakkers, commerciële partijen in de markt. En daarbij de subsidies die we vanuit de diverse overheden hebben aangevraagd. Die helpen natuurlijk. Want Carla, in deze situatie is Galit is naar jouzelf toegestapt. Is heel proactief natuurlijk. Maar eigenlijk zou het moeten zijn dat de leidinggevenden natuurlijk naar jou toe stappen. En dat zij signaleren. Ja, alleen het grappige is dat leidinggevenden heel bang zijn dat er een taboe is. En dat mensen zich schamen. En dat je ze vooral niet mag aanspreken op het feit dat ze niet kunnen lezen en schrijven. En dat is eng. Vervolgens zijn wij wel met de vraag van Galit aan de slag gegaan en hebben wij informatiebijeenkomsten georganiseerd bij ons in de kantines. En wij dachten, nou, als we één klas bij elkaar hebben, dan zijn we spekkoper. Dan hebben we het echt goed gedaan. Het resultaat is dat we op naar aanleiding van die bijeenkomsten 42 aanmeldingen hadden. Dat houdt in dat wij dus niet één klasje hadden, maar wij uiteindelijk met 3 volle groepen van start zijn gegaan. Het taboe is er niet. En dus al die aannames, dat. Iemand moet het oppakken. En of dat nou de leidinggevende is, en of dat een HR-manager is, of dat er één medewerker is die zijn hand opsteekt en zegt: ik wil dit. Als iemand maar de bal oppakt en de kar gaat trekken. Maar het is eigenlijk te zot voor woorden dat er in een welvarend land als Nederland zoveel laaggeletterden van de middelbare school komen. Eigenlijk zijn jullie nu gewoon het probleem van de overheid aan het oplossen. Het is een samenlevingsprobleem. Het is niet per se een overheidsprobleem. Ik denk dat de overheid best veel doet. Als ik ook inderdaad kijk naar alles wat beschikbaar is. En dan heb ik het niet alleen over financiën en dus subsidies. Maar ook naar alle informatie die er is. Taallessen die overal worden georganiseerd. Maar ik vind het gewoon een maatschappelijk probleem. En wij als werkgever zijn onderdeel van de maatschappij. En ik denk zelfs dat wij als werkgever juist een rol hebben hierin. Omdat we echt niet alleen de medewerker, maar ook onze organisatie een stap verder helpen. En de medewerkers zelf ook ontwikkelen in hun zelfredzaamheid. En in hun zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. En uiteindelijk zegt de overheid, iedereen moet meedoen. Een participatiemaatschappij was een mooi woord van een aantal jaren geleden. Dat geldt dus ook voor werkgevers. We hebben een reactie, Twan, via de Radio 1-app. Er is wat binnengekomen, kijk aan. Van Freek, hij zegt, ik herken het terdege. Nieuwslezers, onderwijzers, presentatoren spreken een cacophonie aan pleonasmes, tautologieën, gebrekkige spreekwoorden en gezegdes. Het is een gruwel. Zullen wij samen die handschoen oppakken? Ik dacht dat we al deden. Nee, dankjewel Freek voor deze reactie. En nou ja, nu veel meer geld van de overheid. Subsidies. Gaan er nog nieuwe programma's komen binnen Verstegen? Zeker. Zeker. De subsidieaanvraag die is, als het goed is, ingeleverd, ingediend. En ik hoop dat wij in september weer met twee klassen van start kunnen gaan. Eén echt beginnersklas en één gevorderde klas. En om ervoor te zorgen dat iedereen echt op mbo2 niveau kan lezen en schrijven. En gedigitaliseerd is. En dat is natuurlijk heel erg leuk. Want het is niet alleen gericht op de toekomst en doorgroei van banen. En Galit is natuurlijk een ideaal voorbeeld. Maar wij voorzien bij Verstegen wel dat de mensen die dadelijk niet mee kunnen komen in de digitalisering van onze werkprocessen, ja, het is ook baanbehoud kunnen lezen en schrijven en omgaan met computers. Dus ik vraag veel subsidie aan. En nou, tot nu toe heb ik het ook toegekend gekregen. 8,8 miljoen wel, is er. Ja, en dat is dus om te besparen op. Die heb ik niet allemaal alleen aangevraagd. De rest moet ook wat. Maar het heeft dus ook echt wel te maken met nadenken over de toekomst. En hoe voorkomen we nou dat mensen dadelijk uit gaan vallen? Dankjewel. Carla Grob, HR-eigen manager daar. En Galit Obushra van Saus- en Kruidenfabriek Verstegen. Phonics van 20 jaar geleden en have a nice day. Munten, loden kogels en serviesgoed vlakbij de grens in Duitsland in Zevenaar is wel een bijzondere ontdekking gedaan. Er zijn archeologen bezig met de opgravingen van een compleet tentenkamp uit de 80-jarige oorlog. Onze verslaggever Joris Kreugel, wie anders ging er kijken. grote grijper die rijdt over de dijk, langs de Rijn. Erik Norden, archeoloog. Hier zijn jullie al maanden bezig aan het graven. Het is een grote kuil. Hier zijn we nu 3 maanden bezig, inderdaad. Bijna een hectare, een groot voetbalveld. En we zijn pas op de helft, dus we hebben nog een tijd te gaan. Waar gaan wij nu naartoe? Ik ga je zo de sporen van als soldatenbarak laten zien. Spannend. Heel erg, ja. Voel je dan een beetje Indiana Jones? Het is ontzettend bijzonder wat we aan het opgraven zijn. Maar de valkuilen van Indiana Jones hoeven wij niet te ontwijken, gelukkig. Nee. En Erik, jij hebt de schep in je hand. Ja, klopt. We lopen nu het kamp binnen uit de 80-jarige oorlog. Hier, dit is het. Dit is het, ja. Ja, zou je niet zeggen zo, hè, als je het zo ziet. Maar is het eigenlijk gewoon een stukje braakliggend terrein? We hebben de mooiste sporen hebben afgedekt met wat cel. Die zal ik straks er eens even afhalen. En dan kan ik het verhaal vertellen wat we hier aan het doen zijn. Spannend werk, hè, wat je doet. Ja, het is leuk, hoor. Ja, het is nooit weten wat je tegenkomt. Het is elke dag weer een verrassing. Kun je deze even vasthouden? Ligt hier een zeil met allemaal stenen erop. Dit is de plaats waar soldaten in de 80-jarige oorlog in de winter van 1635-1636 hun eten gekookt hebben. Dit is een van de vele plaatsen waar tenten of barakken hebben gestaan die we nu aan het onderzoeken zijn. Het zijn stenen die allemaal naast elkaar liggen. Ik denk een meter bij een halve meter zo'n beetje. Ja, en als je goed kijkt zie je dat plaatselijk is het helemaal zwart van de houtskool en de etensresten die hier zijn achtergebleven. Hier hebben allemaal militairen gelegen honderden jaren geleden? Ja, richting het einde van de 80-jarige oorlog zijn we nu. Het gaat om de belegering van een hele belangrijke legerplaats waar de soldaten toen mee bezig waren. Die was op dat moment in handen van de Spanjaarden. Die moest opnieuw veroverd worden. En hoe lang hebben die mannen hier gelegerd? Ongeveer 8 maanden inderdaad, van het najaar tot het voorjaar. Dus een winter lang. En in april, goed in het voorjaar, waren de soldaten waar het om ging... Die waren behoorlijk uitgehongerd. En toen konden ze de schans weer veroveren. Het is een vrij open vlakte, dat lijkt me geen pretje geweest. Nee, dat was absoluut niet. We weten uit deze periode ook dat er en een pestepidemie heerste. En dat was ook nog eens een keer een kletsnatte en koude winter. En als je hier dan met 3000 man zit op zo'n open vlakte, dat was zeker geen pretje. Hoe zag het eruit? Het zou aan de ene kant heel veel wachten zijn geweest. Aan de andere kant waren ze zich wel aan het voorbereiden op een eventuele strijd. Dat zien we aan letterlijk honderden tot wel duizenden musketkogels die we hier vinden. Die werden hier ter plekke geproduceerd. We vinden veel onderdelen van wapens komen we tegen. Maar daarnaast vooral heel veel voedselresten, bierkruiken, van alles wat. Dus ze zullen de tijd wel een beetje hebben moeten doden. Het is weiland, het is helemaal opengegraven. Hoe zijn jullie erachter gekomen? Gelukkig waren zowel de Spanjaarden als de staatse troepen ontzettend goed in het maken van kaarten. Die kaart die heb je. Dus dan weet je eigenlijk al dat er iets moet zijn geweest hier. Maar er is nooit eerder gedacht van kom, laten we hier eens even een beetje wat onderzoek gaan doen. Nee, dat doen we niet. In principe liggen de resten goed in de grond. Dus die resten die liggen in principe veilig in de grond. Zolang de archeologische resten niet bedreigd worden, voeren we daar niet zomaar onderzoek naar uit. En we praten erover verder met historicus Erik Zwart. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe belangrijk is deze vondst? Ja, wel erg belangrijk, denk ik. Zo vaak vind je geen overblijfsel uit de 80-jarige oorlog. Overblijfsel die je concreet kunt verbinden aan een specifieke gebeurtenis uit de 80-jarige oorlog. Dat is wel erg bijzonder. Nu is er een indicatieve kaart militair erfgoed. Een overzicht van de verwachte ligging van resten van ondergronds en bovengronds militair erfgoed. Ja. Op welke plekken in Nederland liggen nog veel van die militaire resten? Op die kaart staan vooral resten uit de 19e en 20e eeuw vermeld. De oudere restanten, zoals deze, uit wat we de vroegmoderne tijd noemen. De periode tussen 1500 en 1800, die moeten daar nog opkomen. Dus het gaat op het moment op die kaart vooral om restanten zeg maar, uit de Tweede Wereldoorlog, et cetera. En de oude forten uit de 19e eeuw. Die zijn ook nog relatief goed bewaard, hè? Vaak nog boven de grond. Voor de oudere overblijfselen, die zitten natuurlijk allemaal onder de grond. Zoals deze, die nu bij Zevenaar en Spijk zijn opgegraven. Want hoe werkt dat dan? Zijn archeologen dan echt heel gericht aan het zoeken naar die plekken? Als je weet dat er ergens iets gebeurt, is, dan een belangrijke gebeurtenis plaatsgevonden heeft. Er is zelfs een relatief nieuwe stroming in de archeologie, de slagveldarcheologie. Er zijn archeologen die specifiek onderzoek doen naar hele oude slagvelden en die proberen te lokaliseren en daar de resten van te vinden. Want het soms lukt zelfs slagvelden uit de middeleeuwen waar ze dan die soms niet helemaal duidelijk is waar ze nou exact hebben plaatsgevonden, die ze dan toch kunnen lokaliseren op basis van archeologische vondsten, hè, van pijlpunten, et cetera, et cetera. Voor die 80-jarige oorlog bijvoorbeeld is dat beter gedocumenteerd. Hè. We weten waar gevochten is en waar welke steden belegerd zijn. Dus daar kun je gericht naar zoeken. Ja. Al is dat in... Ja? Daar kun je gericht naar zoeken. Nou viel me wel op alles wat daar is gevonden, daar in Spijk wordt meegenomen. Maar hoe en wie bepaalt nou wat daar uiteindelijk mee gebeurt? Dat is wettelijk geregeld. Die archeologen nemen natuurlijk in eerste instantie alles mee wat ze vinden naar hun eigen depots. Hè. En dat moet dan gedocumenteerd worden, gecatalogiseerd. En uiteindelijk moet dat ook bestudeerd worden en zeg maar helemaal in context... een verhaal over geschreven worden. Wat er nou eigenlijk de betekenis daarvan is. Daar moet uiteindelijk een overnachtingshaven voor schippers komen. Hoe lang ligt de bouw nou stil voor dit onderzoek? Nou, maanden. Je hoorde de archeoloog zeggen dat hij al 3 maanden aan het werk is en dat hij op de helft is. Ja. Dus het kan nog wel 3 maanden duren, zeker. Ja, geweldige vondst, maar ondertussen de bouw ligt stil. Ja, ja, dat is altijd een nadeel voor die bouwers. Hè. Maar die moeten wachten tot zij aan de beurt kunnen, tot de archeologen klaar zijn. Dat is wettelijk zo geregeld. Daar zitten allerlei haken en ogen aan. Maar het is natuurlijk wel fijn dat er eerst gedocumenteerd kan worden wat er nou eigenlijk allemaal onder zit. Dat is eigenlijk van tevoren, zoals je nu merkt, ook eigenlijk niet bekend. Hè. Het was eigenlijk toch een verrassing hoeveel er nog overgebleven was. Dankjewel. Historicus Erik Zwart over de opmerkelijke ontdekking van een legerkamp uit de 80-jarige oorlog. Straks is er weer een coronaspreekuur. Vandaag met datajournalist Reinier Tromp. Heb je vragen over de cijfers of over de versoepelingen? We zijn bereikbaar via de gratis Radio 1-app of via de mail blok@avrotros.nl. Met Barbara Barend kijken we vooruit naar het komende EK voetbal en terug op het desastreuze EK van 2012 in Polen en Oekraïne. NPO Radio 1. Of hier het nieuws met Michel Koenen. Klanten van ING kunnen al uren niet bij de bankieren-app of online bankieren. Volgens de bank gaat het om een impactvolle storing die wat langer duurt dan normaal. Met een ING-pas kun je wel nog gewoon betalen in de winkel. De missionair minister Van Ark laat een extern onderzoek uitvoeren naar de mondkapjesdeal met Siewert van Linde. Die hield daar 9 miljoen euro aan over. Van Ark wil een organisatie van buiten die de onderste steen boven krijgt. In Leiden hebben buschauffeurs vanochtend het meisje van 7 herdacht dat afgelopen weekend om het leven kwam na een aanrijding met een bus. Eerder waren er al herdenkingen van getuigen, bewoners en agenten. En in Limburg kon het coronavirus tijdens de eerste golf zich snel verspreiden door het rijke verenigingsleven. Dat blijkt uit een antistoffenonderzoek van de GGD in de provincie. Ook carnaval, wintersport in Oostenrijk en vakanties in Spanje droegen bij aan de besmettingen. Grensverkeer naar België en Duitsland lijkt geen risicofactor te zijn geweest. Dankjewel Michel. Gaan we naar Dennis Mooij voor de ANWB Verkeersinformatie. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam is tot morgenochtend vroeg dicht tussen knooppunt Markiezaat en Hogerheide vanwege werkzaamheden. Omrijden kan lokaal via de Oesterdam over de N659. En als je vanuit Antwerpen naar Rotterdam wil, kies dan de route langs Breda over de E19 en de A16. Op de A12 bij Den Haag in de richting van Utrecht heb je nu 10 minuten vertraging voor het knooppunt Prins Klausplein. Door een ongeluk komt dat. Omrijden kan via Leidschendam, dan rij je via de N14 de stad uit. De A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg heb je ook een kwartier vertraging en ook dat komt door een ongeluk. NPO Radio 1. Het coronaspreekuur. Vandaag met Reinier Tromp, datajournalist van Argos. Goedemiddag Reinier. Goedemiddag. Honderdduizenden Nederlanders wachten op de registratie van hun coronavaccinatie in het centrale RIVM-systeem. Die registratie is nodig om straks eenvoudig op reis te kunnen met het coronapaspoort. Maar naar schatting van het RIVM staan momenteel zo'n 1,8 miljoen vaccinaties niet in het systeem. Ja, de zomer staat voor de deur. Mensen willen natuurlijk op vakantie, alles goed geregeld hebben. Met het coronapaspoort, verwacht je nog dat dit goed komt op tijd? De achterliggende oorzaak is eigenlijk dat er verschillende instanties zijn gaan prikken. Dus we hebben aan de ene kant hebben we de GGD's. Hè, daar gaan de meeste mensen van ons daar opgeroepen worden. En daar gaan we ook heen om te prikken. Maar we hebben ook de huisartsen die vooral de een paar risicogroepen en de mensen tussen de, wat was het, 61 en 65 geloof ik, gevaccineerd hebben. Dan hebben we nog ziekenhuizen die natuurlijk vooral in het begin hun eigen personeel gevaccineerd hebben. En dan hebben, zijn er daarnaast ook nog gezondheidsinstellingen die hun eigen kwetsbare groepen vaccineren. Nou, je kan je voorstellen, die houden dat allemaal individueel bij. Dat is best wel een gedoe. Dat doen ze wel, schijnt het, wat ik heb gehoord, correct. Alleen dat moet vervolgens allemaal naar het RIVM toegestuurd worden. En het probleem ligt nu vooral voor de huisartsen, dat er een deel van de praktijken dat nog niet gedaan heeft. Dus die hebben het wel gewoon netjes in hun systeem hebben ze gezet. Dus die zeggen gewoon één prik, twee prikken. Dat staat er allemaal netjes in, ook op naam. Maar dat moeten zij nu naar het RIVM sturen. En dat zijn er dus nog best wel veel. Ik heb begrepen van een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid dat zij tot eind juni hebben om dit zelf te doen. Heb je het dan nog niet gehad? Hè? Dus als je luistert en je merkt van, hey, ik kan nog steeds dat vaccinatiepaspoort niet krijgen, dan kan je na eind juni kan je zelf je huisarts opbellen en dan kan je zeggen, hey, kan jij voor mij dat eventjes handmatig doorgeven? Dat is heel veel werk, dus wacht eventjes nog. Maar uiteindelijk is mij verzekerd, gaat het goed komen en kunnen we op vakantie. Ja, want nog één tip voor de mensen die zich laten vaccineren. Ik had het zelf vanochtend. Ik kreeg het papiertje mee, maar dat was, ik stond op naam van iemand anders. Oh, echt? En ik zag het ook bij andere mensen ook wel gebeuren. Dus check je registratieformulier. Mischa Blok, vandaag gevaccineerd en jarig, dames en heren. Oh, oké, gefeliciteerd. 32 jaar. Ja. Goed, en over vakanties gesproken. Een vraag van Bas uit Deventer. Veel landen staan nog op oranje. Enig idee of daar binnenkort veranderingen gaat komen? Dat gaat nu allemaal natuurlijk best wel snel. Dus we gaan best wel hard omlaag. Dit is een inschatting die wordt gemaakt door het RIVM. Ik geloof in combinatie met het ministerie van Buitenlandse Zaken. En ik verwacht eigenlijk, nadat de Europese landen er zelf ook uitkomen, hè, met hoe ze dat precies gaan registreren, wie er naar welk land kan en welke regio dan precies welke kleur krijgt, dat dus vermoedelijk wel andere kleuren gaat krijgen. Gewoon omdat Europa langzaam een beetje uit deze epidemie komt. Dat is veel te groot, maar in ieder geval wel veel minder besmettingen. Dus ja, er is zeker goede hoop dat dat beter gaat komen. Of dat voor eind juni is, dat denk ik eigenlijk nog niet, maar in de zomer wel. Een goede vraag van Emma. Waarom lukt het niet om grote delen van de wereld te voorzien van vaccins? De pandemie is toch pas over als het virus ook in de rest van de wereld onder controle is? Zo, ja, dat is zeker een mooie vraag. Er stond vandaag een stuk in de Volkskrant, een opiniestuk staat er vandaag. Dat is van Oxfam Novib. Dat gaat hierover. Het probleem hier is dat rijke landen zoals wij, zij noemen dat aan vaccinatieapartheid doen, een stevige term. Het komt er eigenlijk op neer dat wij alles inkopen en ervoor zorgen, er is schaarste, dat andere landen, vooral ontwikkelingslanden, dat niet krijgen. Die hebben niet de posities die wij hebben. Ja, waarom gebeurt dat? Dat is ook omdat wij een beetje vasthouden aan die farmaceutische bedrijven die dat maken en nog niet, in tegenstelling tot de Verenigde Staten, bereid zijn om te zeggen, we gooien het helemaal los, iedereen mag dit maken. Er is een soort patent op en dat is een soort receptuur. En dat receptuur mogen andere dingen dus niet maken. Ja. Het is toch een beetje eigenbelang eigenlijk wat hier speelt. En epidemiologen zeggen dat is dom, want daardoor blijven we veel langer in die pandemie zitten. Dus je moet wel een beetje druk eigenlijk komen, zodat ook Nederland bijvoorbeeld en andere rijke landen in Europa wat meer gaan bewegen en iets minder aan hun eigen bevolking in eerste instantie denken, maar ook toch wel aan andere mensen in andere landen. Een vraag van Jamie. Ik maak me nog steeds een beetje zorgen om die Indiase variant. Zijn er cijfers over hoe het er momenteel voor staat in Nederland? Die cijfers die zijn wel vrij beperkt. Dus volgens het RIVM, tenminste de laatste keer dat ik heb gekeken, zijn er op dit moment geen besmettingen van de Indiase variant. Dat is onwaarschijnlijk. Dus waarschijnlijk zijn die er wel, maar die worden nog niet door kiem surveillance, heet dat, worden die eruit gepakt. Dus van het aantal positieve testen, dat wordt door een machine gehaald. En dan kunnen ze zien welke stammen dat virus heeft. Dat is nu bijna allemaal nog Britse variant. Heel klein beetje Braziliaans. En nog nauwelijks Indiaas. Uit Britse en Deense data weten we inmiddels dat die Indiaanse variant echt wel fors besmettelijker is. En dan is het een kwestie van tijd voordat die dan dominant wordt. Het is dus echt een race tegen de klok. Nogmaals, het was bij de Britse variant al nu nog een extra snelle race om zo snel mogelijk te vaccineren. Want dan doet zo'n ding veel minder schade aan. Een vraag van Mariet. Ik kom uit Brabant en ik volg COVID al vanaf het begin. In 2020 was het raak in Brabant en helaas is het hier nog steeds het ergste wat besmettingen betreft. Mijn vraag is, wordt er onderzoek gedaan naar hoe het nou komt dat in Brabant de meeste besmettingen voorkomen? Want je zou kunnen denken dat er hier een zekere immuniteit is ontstaan. Ja, ik hoorde toevallig net van onze collega eigenlijk tegenover ons dat er net een onderzoek is afgerond in Limburg, waarom het daar zo heftig was. Het verenigingsleven, ja. Exact. Ja, dus ja. Het verenigingsleven zou daar mogelijk kunnen zijn. In het begin hebben we natuurlijk 2020 echt dat carnaval heel erg gehad. En wintersport lijkt me trouwens in heel Nederland wel zo. Dus het zal vooral carnaval zijn geweest. En zover ik de data heb bijgehouden, klopt het wel dat het in Brabant hoger is. Maar het is toch vooral een grote steden. Daar zie je het eigenlijk ook per hoofd van de bevolking steeds groter. Omdat mensen waarschijnlijk dicht op elkaar zitten. En je ziet dat eigenlijk in Groningen en Friesland, dat zijn eigenlijk de echte outliers. In de zin dat die altijd minder besmetting hebben gehad. Nou, bijvoorbeeld, heb ik hier wel eens eerder verteld over, dat ik ben opgegroeid in de Bijbelbelt. Ja, daar waren de besmettingen ook vrij hoog. Hè. Dat heeft dan weer te maken met grotere gezinnen, kerkgang. Dus het zijn allemaal individuele problemen. Ik zou eigenlijk de handschoen wel op willen pakken. Ik vind het een mooie vraag. Het is een mooie datavraag. Nee, daar moet je mee stoppen met dat soort gezegd, dat hebben we net geleerd. Nee, dat is waar, ja. Die is onhandig. Ik ga in ieder geval, ik vind het een leuke vraag. En ik zal eens daar dieper in deze data gaan kijken, zodat ik volgende keer voor Jamie, geloof ik, heet hij, dat ik daar nog een iets scherper antwoord heb dan het algemene antwoord dat ik nu heb gegeven. Dankjewel. Reinier Tromp was dat, datajournalist van Argos. Morgen is er weer een coronaspreekuur. Dan met onze vaste huisarts Roy Bijaert. Vragen zijn welkom via de app van Radio 1 of de mail blokentvan@avrotros.nl. Er komt een extern onderzoek, wilde ik nog zeggen, naar de 100 miljoen euro die opiniemaker Siewert van Linde heeft gekregen om mondkapjes in China te kopen. Dat zegt demissionair Van Ark van Medische Zorg. Ik wil duidelijkheid hebben. En de Kamer wil ook duidelijkheid hebben. En ik denk dat de mensen in Nederland ook duidelijkheid willen hebben over de besteding van publiek geld. Vorig jaar waren we natuurlijk in een enorme crisis, maar we hadden ook spelregels. En dat ligt nu op tafel. Hoe is dat gegaan? En daar ga ik natuurlijk geen jaren over doen. Want we zijn allemaal ook gebaat bij duidelijkheid en ook op zo kort mogelijke termijn. Maar het is niet dat vandaag al dat onderzoek komt. Nee. Nee, want ik denk toch dat er een club van buiten naar moet kijken die ook expertise heeft op regelgeving, maar ook onderliggende regelgeving, die er ook echt op in kan duiken. Dat we ook met z'n allen zien dat dit heel serieus wordt aangepakt. Dus ik ben voornemens om dat ook in de Kamerbrief aan te geven, hoe ik dat voor me zie en hoe we dat gaan doen, want onze systeem moet boven. Waar moeten we dan aan denken? De Algemene Rekenkamer? Dat lijkt me dan bij uitstek de club die daar ervaring mee heeft. Ja, dan heeft u me net iets te vroeg op de dag gevonden, want dat is precies waar we nu nog voor bezig zijn. Wat mij betreft is het van belang dat het een organisatie is die echte expertise heeft en waar we ook met z'n allen het vertrouwen van hebben, die gaan de onderste steen boven halen. Want nogmaals, het gaat hier om publiek geld. Het gaat om grote bedragen. Het was ook een crisis. Maar we willen allemaal duidelijkheid. Dus daar is het op gericht. En hoe lang mag die club erover doen, dat onderzoeken? Ja, goede vraag. Wat mij betreft op zo kort mogelijk termijn. Want ik wil het wel, maar ik wil het wel goed hebben. En zoals ik het zelf ook voelde afgelopen donderdag in de Kamer, en ik voelde dat ook in de Kamer, is echt de behoefte aan de onderste steen die boven moet komen. Ik wil dat wel op een goede manier doen. Dus ik wil echt een club die daar ook de expertise voor heeft. Een organisatie die dat ook echt kan. En ik zal dat op zo kort mogelijke termijn doen. Ja, maar u weet al welke organisatie u gaat vragen. Nou ja, weet u, ik heb een lijstje in mijn hoofd. Maar het belangrijkste bij de keuze voor degene die dat gaat doen, is dat we er met z'n allen van overtuigd zijn dat dit de organisatie is die het kan. En die ook dat die onderste steen boven gaat brengen. Want dat is in ieders belang. Omdat ook de handelwijze van de overheid bekeken wordt. Hè? Dat je dat dan ook echt met externe expertise doet. Minister Tamara van Ark was dat over de mondkapjesaffaire rond opiniemaker Siewert van Linde. Zometeen gaan we terug naar het EK van 2012. Het gehouden in Polen en Oekraïne. Dat doen we samen met Barbara Baart. En het was een vreselijk EK. Eerst de dijk. En ik kan het niet alleen. Elke morgen. Elke middag. Elke avond. Iedere nacht. Stel dat ik er ben. Jij er niet was, dan was morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. Lege flessen, fietsen op de gang. Lange tanden, wat een huren, wat een huren. Weinig zon, weinig zon en veel behang. Maar vooral s'nachts, vooral s'nachts. Stel dat ik er wel en jij er niet was, dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. Eigenlijk is alles van Huub van der Lubbe en de Dijk goed. Uit 1989, ik kan het niet alleen. NPO. Radio 1. Het Volksparkstadion is van Oranje. Blok en Twan. Marco van Basten. 2-1, vlak voor tijd. Senden, goed meegenomen. Kluivert. Ja, dat zijn er vier. Nederland naar de halve finale. Arjen Robben. Van Persie. Ja! Ja. Dat soort mooie geluiden hopen we de komende weken natuurlijk weer te horen. Vrijdag begint het EK voetbal in verschillende plaatsen in Europa. En zondag speelt Oranje de eerste wedstrijd tegen Oekraïne. Tot die tijd blikken we terug op een aantal memorabele EK-wedstrijden uit het verleden. Vandaag trappen we af met Barbara Barend, sportjournalist, natuurlijk bekend van het blad Helden. Goedemiddag, Barbara. Ja, goedemiddag. Jij wilt terug naar het EK van 2012. Daaraan begon Oranje met hoge verwachtingen na de finale plek 2 jaar eerder op het WK. Maar totaal onverwachts verloor Nederland de eerste wedstrijd met 1-0 van Denemarken. En vervolgens ging het ook nog fout in de tweede wedstrijd tegen Duitsland. Oranje verloor met 2-1. En er moest in die laatste groepswedstrijd tegen Portugal dus een wonder gebeuren. En de NOS-verslaggever Bas Ticheler had er toen vlak voor de wedstrijd al geen vertrouwen meer in. Ik kan wel nu heel enthousiast een oranje petje opdoen en zeggen, nee, we gaan Europese kampioen worden. Maar ik geloof daar nog helemaal niet in. Ik denk dat het Nederlands elftal op dit moment niet de vorm heeft om langs een erg lastige tegenstander als Portugal te gaan. Ik ben echt bang dat het Nederlands elftal tegen de muur gaat lopen. Dat we straks ook nog wel het gevoel hebben van ja, we hadden al lang met 1 of 2-0 voor moeten staan. En dan is het plotseling aan de andere kant een goal. Maar goed, ik heb heel vaak ongelijk ook. Dus laten we daar maar ophouden dat dat vanavond weer zo is. En ik neem aan, Barbara, jij had toch ook geen vertrouwen meer in. Nee, nee. En ik ben er zelf ook bij het EK in 88 geweest. Bij de kwartfinale en bij de finale. En daar wil je het natuurlijk eigenlijk over hebben. Maar jullie vroegen mij naar een moment. Maar ik kan me dit ook nog zo goed herinneren. Omdat ik op dat moment denk ik de enige Nederlander was die zo zat te hopen dat we ook verloren. Want ik wilde gewoon heel graag naar huis. Ik vond dat hele EK, ik weet niet of jij er toen ook was, Twan. Maar ja, ik was er ook, ja. Ik vond alles onheimisch. Ik vond het Polen, Ik vond het gewoon helemaal niks. En ik dacht een half jaar moeder, maar ik was al anderhalf jaar moeder en ik miste mijn zoon. En ik had mezelf altijd voorgenomen, om dat soort redenen wil ik niet gaan werken. Maar ik miste hem heel erg, dus ik wilde naar huis. Maar ik vond dat hele EK, ik weet het niet, ik vond Ik vond eigenlijk alles stom daar. Ik weet niet of je dat ook nog kan herinneren. Ja, nee, het was niet een heel prettig EK. Nou ja, goed, laten we even maar naar die afloop gaan van die wedstrijd tegen Portugal. Het ging inderdaad mis. Ja. En via Ronaldo gaan we weer beginnen aan een nieuwe Portugese counter. 5-2. Ja. Nou, dit moet wat op gaan leveren. Dit is einde oefening normaal gesproken, want er wordt veel gelopen tot de bal van de voeten van Ronaldo. En dan gaat hij. Ronaldo tikt 2-1. Dus gedaan, we liggen eruit. En Nederland gaat troosteloos van dit toernooi af. Met 0 punten uit 3 wedstrijden. Het is een onvoorstelbare afgang. En ik ben benieuwd wie die afgang op zijn rekening neemt. Zijn het de spelers alleen? Of zal Van Marwijk na de wedstrijd zeggen van dit was hem over en uit? Want hij faalt met zijn ploeg. Barbara, was je het daarmee eens? Was het inderdaad een afgang? Ja, en weet je wat het erg is? Hoewel ik dus overal bij ben geweest, ik zag dus nu tot mijn grote verbazing dat we ook echt 3 wedstrijden hebben verloren. Ja. Dat zat niet meer in mijn herinnering toen ik dit al voorbereiden was. Maakt het inderdaad nog een grotere afgang. Dat we gewoon 3 wedstrijden, 0 punten. En dat Duitsland, Portugal en Denemarken boven ons stonden. Nee, het was het. Het was allemaal niet. En Van Persie stond de pers niet te woord. En dat zat steeds apart. En Ik werd uitgenodigd voor de Nederlandse ambassade. En toen of ik iets wilde vertellen over homoseksualiteit in sport. Nou, dat vond ik prima. Ik dacht, ik ben in Europa, in Polen, werd naar Warschau gevlogen. En vervolgens had ik daar heel openlijk over verteld. En ook dat Ruud van Nistelrooy bijvoorbeeld op mijn huwelijk was. En toen viel er een man van zijn stoel van verbazing. En vervolgens mocht ik de straat niet meer op, maar alleen maar met bewaking, omdat ik zo open was geweest. En ik was daar met mijn vrouw. Dus ik kreeg ineens politiebewaking in Warschau. En ik moest allemaal interviews geven aan kranten, omdat daar homo-onderdrukking was. En ik ging voor het eerst van mijn leven naar Auschwitz, want dat was vlakbij Krakau. En daar was mijn hele familie vergast. Dus het was voor mij, het was echt dat ik dacht, ik wil hier gewoon weg. En ook dat Kharkov had iets onheimisch. En ze voetbalden ook nog eens niet goed. Dus het was voor mij echt een soort, ja, ik weet nog dat ik een Joodse journalist uit Londen, mij appte, bar, zullen we vanavond eten. En wij zaten tegenover elkaar in dat Krakau en we zeiden, het is een soort Disneyland, dat Krakau. Alsof het allemaal gezellig Joodser is, maar er woont geen één Jood meer hier. En wat doen we hier eigenlijk? Hij zei, nou, gaan we maar samen lekker eten en toch van voetbal genieten. Ik zei, maar er is niks te genieten van Nederland. Dus het was, denk ik, de combinatie bij mij. En dan, misschien had ik nog steeds wel een 1,5 jaar ook hormonen als moeder in mijn lijf. Ik weet het niet. Alles daarvan, nou ja, misschien heb ik het vooral zo ervaren. Maar ik vond het gewoon helemaal niks. En dat is me bijgebleven. Ja. Tim den Beste en Nicolas Veul, die maakten er ook nog een documentaire over. Over dat in ieder geval, ja, de rechten van LGBT'ers daar in Polen en Oekraïne. En in de aanloop naar het EK werd er toen geprobeerd een gay pride te organiseren in Kiev. They are already there. Omdat er door de hele stad 1000 Kozakken en neonazies op jacht zijn naar homo's, is de dreiging te groot en wordt de eerste Kiev Gay Pride afgelast. Die dag belanden 2 homo's door geweld van extremisten in het ziekenhuis. De organisatie is vastbesloten om volgend jaar weer een Gay Pride te organiseren. Of dat lukt is nog maar de vraag, want volgend jaar is er geen EK in Oekraïne. Ja, en je zei eerder al van je had beveiliging. Voelde je jezelf ook echt onveilig? Nee, helemaal niet. Totaal niet. Alleen, het had zoiets geks. Je speelt een EK, Europa. En gay prides mogen niet doorgaan. En ik sprak gewoon met mensen. En Krakau is op zich, want ik overdrijf nog, het is best een leuke stad. Je hebt veel studenten daar. Er zijn ook hele leuke kroegjes. Maar ik sprak daar met mensen af die dus bang waren om een gay pride mee te lopen. En die bang waren om, toen ik vertelde dat ik getrouwd was en een kind. En ja, voor ons Nederlanders en de Nederlandse journalisten. En ik weet dat ik met Robert Maaskant ging ik daar eten, want die was daar trainer geweest. Het is allemaal zo normaal. En zij vielen letterlijk van hun stoel dat dat allemaal kon. En dat gaf mij wel een onheimisch gevoel. En ook in Oekraïne. En het realiseert me, het deed me iedere keer weer realiseren hoe goed we het hebben. Maar het is wel Europa, waar we een EK aan het voetballen waren, waar dus, ja, dit soort dingen nog steeds vandaag de dag plaatsvinden. En het was gewoon alles bij elkaar, denk ik. Wat het mij, en ik werd er opstandig van. Jullie kennen me misschien een beetje. Ik ben opstandig. Dus ik ging ook al die gaybladen. Ik werd een soort van trofee. Dus overal waar ik kwam, in de Oekraïne en in Polen, kwam er weer een gaykrantje naar me toe. En moest ik ze weer toe. En of ik op de foto wilde. En dat deed ik natuurlijk allemaal braaf. Dat ik dacht, ja, kom op zeg. En ik heb dat ook tegen de ambassade gezegd. Het kan toch niet waar zijn? En de ambassade heeft zich daar toen ook wel voor ingezet, hoor. Ik ben nog veel vaker naar Polen geweest om daar te spreken. En dan vertelde ook bijvoorbeeld de Poolse ambassadeur of de minister van sport, homoseksualiteit komt niet voor in Polen. Dat bestaat hier niet in de sport. Dat werd letterlijk gezegd door een minister. En daar moest ik dan mee in discussie. En nou ja, dat deed ik met liefde, zal ik jullie zeggen. Dus als ik daar nog iets heb nagelaten, ben ik blij. Maar ik was heel blij dat ik weer wegkom. Laten we zeggen dat de EK dan misschien in 2012 nog iets heeft opgeleverd. Nou, gelukkig ja, hebben we nu wel, ja, een iets makkelijker pool, ja, klaar voor het komende EK. Ja, daar verheug ik me enorm op. En niet alleen op onze pool. Bedoel, er zijn nog wel wat leuke wedstrijden. Met Frankrijk, Duitsland, Portugal is ook een lekker poeltje. Maar ik denk dat wij nog niet hele hoge ogen in de pool gaan scoren. Dat we wel doorkomen. En dan hoop ik dat we het toernooi ingroeien. En dat we een heerlijk EK tegemoet gaan waar iedereen lekker zichzelf kan zijn. Wij hopen met je mee. Dankjewel, Barbara Barend. En morgen Jan-Joost van Gangelen over het EK van 2008 met de Oranjemars in Bern. Verschillende microbiologen slaan vandaag alarm, want uit onderzoek blijkt dat antibiotica niets doen tegen de honderden darmbacteriën die reizigers mee terugnemen. En als zo'n resistente bacterie eenmaal voor een infectie zorgt, is die een stuk moeilijker te behandelen. John Penders, microbioloog aan de Universiteit Maastricht, is een van de onderzoekers. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, microbiologen hebben de complete darmflora van 190 Nederlanders onderzocht die op reis waren geweest naar Aziatische landen. Voordat we het zo over de inhoud van het onderzoek gaan hebben, is het makkelijk om die mensen te vinden die aan zo'n onderzoek meewerken? In principe was dat redelijk makkelijk. We hebben zelfs 2000 reizigers gevonden. Door bij travel klinieken waar mensen voor vaccinaties gaan te vragen of mensen mee wilden doen. En dat hebben we zowel in Rotterdam, Amsterdam en Maastricht gedaan. Dus we hadden redelijk snel een grote groep mensen die bereid waren om dit te doen. En wat heeft u precies onderzocht? Nou, we hebben al laten zien dat als je naar één bepaalde bacterie kijkt, de E. coli-bacterie, die bekend staat als poepbacterie, dat veel mensen die reizen naar verre bestemmingen bacteriën, E. coli-bacteriën meenemen, mee terugnemen, die resistent zijn voor antibiotica. En nu hebben we eigenlijk veel breder gekeken naar alle verschillende soorten bacteriën in onze darmflora. En dat zijn er honderden, zo niet duizenden verschillende. Hoe gevoelig die zijn voor verschillende soorten antibiotica. Maar na een aantal weken verdwijnen de bacteriën toch vanzelf weer uit je lichaam. Hoe zorgelijk is die toestand? Ja, dat is helemaal terecht. En voor de individuele reiziger, die hoeft zich ook zeker geen zorgen te maken wat dat betreft. Als je gezond bent, dan draag je die bacteriën bij je in je darmen en je raakt ze ook weer kwijt. Maar het geeft ons wel inzicht in welke nieuwe resistentiemechanismen ontstaan. En op die manier kunnen we dus vroegtijdig signaleren wat mogelijk op termijn ook in de ziekenhuizen terecht gaat komen. Want hoe groot is het probleem nou precies? Nou, we zien eigenlijk dat antibiotica-resistentie is een probleem dat steeds verder toeneemt. Hoe meer we antibiotica gebruiken, hoe meer bacteriën resistent worden tegen antibiotica. En dat zien we eigenlijk al een aantal decennia zien we dat toenemen. En je ziet met name in landen waar overmatig of veelvuldig antibiotica worden gebruikt, dat die problemen nog vele malen groter zijn. En in dat soort landen zie je ook dat behandeling van infectieziekten al steeds lastiger wordt. En gelukkig is dat in Nederland nog niet het geval, maar dat willen we natuurlijk wel voorkomen. En kunnen we stellen dat door corona dat die resistente bacteriën dat die minder kans hebben gekregen? Als het gaat over reizen natuurlijk wel. Op het moment dat er minder gereisd wordt, verspreiden resistente bacteriën zich ook minder. Maar er wordt natuurlijk ook straks weer wel gereisd. En dan zullen ook weer bacteriën geïmporteerd worden vanuit andere gebieden. En wat leren we hiervan? Wat moeten we doen? Wat moeten we anders doen? Nou, ik denk dat als reiziger kun je niet veel meer doen dan die hygiënemaatregelen aanhouden die we nu allemaal kennen ook om coronabesmetting te voorkomen. Dus goede handhygiëne is altijd belangrijk. Maar wat veel belangrijker is voor de antibiotica-resistentieproblematiek op wereldwijd niveau, is dat we goed gaan samenwerken om ook deze pandemie zoveel mogelijk te vertragen, zodat resistentie zich niet te snel gaat verspreiden. En daarnaast nieuwe antibiotica ontwikkelen, zodat we eigenlijk die wedloop van die multiresistente bacteriën voorblijven. Dank, microbioloog John Penders.